จนเราไม่รู้ลีลาของนรกไม่รู้ลีลาของสวรรค์อันเกิดแก่จิตวิญญาณเพราะนรกสวรรค์เป็นชื่อคู่ของจิตวิญญาณเป็นชื่อคู่นรกที่อยู่ต่างจากจิตวิญญาณสวรรค์ที่อยู่ต่างจากจิตวิญญาณไม่มีสวรรค์หรือนรกมันก็คือชื่อเรียกชื่อเรียกเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนสวรรค์ไม่มีดินน้ำไฟลมนรกก็ไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีภาพไม่มีสรีระไม่มีตัวตนเพราะจิตวิญญาณไม่มีตัวตนแต่เป็นสภาพที่อยู่ด้วยกันเป็นสภาพที่อาศัยกันเรียกแทนกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนับถือว่าสภาพของนรกสภาพของสวรรค์มันจะมีได้มันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกันกับกิเลสเราก็รู้ว่ากิเลสมีเมื่อเราเรียนแล้วได้ยิ่งรู้ชัดว่ากิเลสมันมีแต่กิเลสก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสีไม่มีสันไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีรูปร่างไม่มีภาพเช่นเดียวกันแต่มันก็เป็นอาการของจิตวิญญาณจะเรียกคู่กับจิตวิญญาณก็อยู่ที่จิตวิญญาณนั้นจริงๆเมื่อเราได้เข้าใจสภาพที่จริงแล้วถูกต้องแล้วเราก็เห็นนรกเราก็รู้สวรรค์ซึ่งได้แยกวิเคราะห์แม้สวรรค์ว่าสวรรค์เก้ก็สวรรค์จริงจะเรียกว่าสุขใช้ภาษาแทนก็สุขกันคนละอย่างสุขอย่างสุขัลลิกะกับสุขอย่างอุปสมโมสุขหรืออุปสมโมสุขสุขอย่างระงับมันพ้นภาระมันว่างมันเบามันเลิกมันดับโลกลดโลกลดความหมุนเวียนจนไม่หมุนเวียนจนไม่ต้องมีเกิดดับการเกิดจิตมันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดที่จิตเมื่อมีเหตุปัจจัยที่เราเกี่ยวเราเนื่องอยู่จนกระทั่งมันไม่มีอย่างที่เมื่อศึกษาแล้วพิสูจน์แล้วเราพิสูจน์กันได้เห็นว่ามันไม่เกิดความไม่เกิดก็เห็นความไม่เกิดจึงเกิดญาณรู้ไม่ใช่ไปนั่งหลับตาเขาแล้วก็ป้องมารู้ว่าโอ้ความเกิดความดับมีความเกิดเป็นอย่างไรก็เดาดนไปเป็นอุปทานไม่ใช่อย่างนั้นเห็นจริงๆเห็นสภาพกิเลสเข้าใจจับกิเลสติดกิเลสมันลดก็รู้ว่ามันลดกิเลสมันดับก็รู้ว่ามันดับกิเลสมันไม่เกิดอีกก็รู้ว่ากิเลสมันไม่เกิดอีกจะเนื่องด้วยเหตุเนื่องด้วยปัจจัยเหตุแห่งทุกข์อย่างนั้นซึ่งยกตัวอย่างกันมาก็ยกชัดๆแต่เรื่องง่ายๆอบายมุขอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ไปพิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วพูดทั่วๆกันไปหลายๆคนเราก็จะได้เห็นเด่นชัดเราก็เชื่อว่าเราทำให้มันหมดได้เพราะกรรมเราประพฤติปฏิบัติอบรมมันจึงหมดได้บางอันบางอย่างเราอาจจะปฏิบัติแล้วง่ายปฏิบัติเราว่าจะเลิกจะละจะหยุดจะไม่ให้มันเกิดมันก็ง่ายนั่นคือเรามีบารมีอยู่แล้วมีกรรมอันเป็นผลอันเป็นวิบากกรรมมันเป็นอันธรรมได้สั่งสมศาสนาพุทธนี่มีกรรมเป็นทายาทไปพูดสั่งสมกรรมแล้วก็เป็นทายาทของกรรมที่เราทำเองทายาทหมายความว่าเราต้องรับมรดกเราทำชั่วไว้ทำชินไว้ทำเคยไว้มันก็จะได้รับความเคยความชินนั้นต่อทอดแต่เราเองเราเป็นผู้รับจริงๆยิ่งเคยมากชินมากติดมากยิ่งละออกยากมากเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยืนยันได้พอเราเลิกเราละได้แล้วเราก็รู้ว่าละได้เลิกได้มันไม่เกิดอีกแม้แต่ข้างนอกข้างในเบาๆบางๆอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเป็นผู้สอดส่องอ่านอาการของเราเองเรารู้รูปเรารู้รูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้มันไม่ใช่รูปคือมีสีมีสันพอพูดถึงปรมัตถ์แล้วไม่ใช่รูปที่มีตัวตนมีสีมีสันเพราะเราไปรู้รูปของปรมัตถ์คือจิตเจตสิกจิตเจตสิกเป็นรูป รูปจิตอรูปจิตหรือเรียกเต็มๆว่ารูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตมันเป็นรูปมีจิตเป็นจิตตชรูปไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่รูปมีสีมีภาพพอเราฟังแล้วคำหยาบๆว่ารูปแล้วก็นึกถึงสีสีภาพภาพที่เห็นด้วยลูกตาเห็นด้วยลูกตาว่ารูปมันก็ชั้นต้นมังลุกชั้นเดียวหยาบๆเพราะฉะนั้นพอจะเห็นวิญญาณก็ไปเห็นเป็นรูปปั้นเป็นรูปมาเห็นที่จริงรูปไม่มีอสรีระพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าอสรีระไม่มีรูปร่างถ้าเข้าใจไม่แม่นงี้จึงไปศึกษาศาสนาเลอะๆไปนั่งหลับตาแล้วก็ปั้นรูปของ อะไรมาเป็นวิญญาณว่างั้นเป็นรูปเทวดาก็มีเชษฐาด้วยผีสางอะไรก็มีตัวตนตามที่ได้ปั้นวาดเป็นบุคลาธิฐานตัวแทนสิ่งแทนแล้วก็ทำแล้วก็คิดว่ามันคงจะเป็นจริงอย่างนั้นน่ะอย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆว่าบ่เห็นเปรตเขาวาดรูปเปรตเอาไว้ว่ามันมีความหมายมันท้องโตโตไม่รู้จักเต็มปากก็จุ๋ๆเล็กๆเหมือนกับแหมมันอยากจะมั่มมากๆแล้วแต่มั่มไม่ได้ก็เลยลิ้นก็ใหญ่ๆยาวๆคานกันไปนะปากก็จุ๋ๆแต่ลิ้นใหญ่ๆยาวๆจะเอาให้มากๆแต่ดูมันกินได้น้อยเหลือเกินกินเข้าไปแต่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มเป็นความหมายเขาปั่นเป็นปุคลาธิฐานเราก็นึกว่าเปรตเป็นรูปนั้นนั่งหลับตาก็ไปเห็นรูปนั้นเรานึกว่านั่นเราเห็นรูปเห็นนามเราเห็นแล้วเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์ว่าเห็นเทวดาใส่ชฎาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันคานแย้งกับคำสอนที่บอกว่ามันมโนอสรีรังจิตวิญญาณไม่มีตัวตนหรอกจิตวิญญาณผีก็ตามเทวดาก็ตามจิตวิญญาณดีวิญญาณชั่วยังไงก็ไม่มีตัวตนท่านก็สอนชัดในพระบาลีก็บอกชัดว่าจะรู้รูปรู้นามรู้ได้ด้วยอาการอาการลิงคะนิมิตอุทเทศก็ชัดชัดอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ก็เรียนกันเลอะก็เพราะว่ามันเข้าใจผิดมาแต่ต้นแล้วก็เลยเรียนรู้บอกว่าต้องรู้รูปนามต้องรู้รูปนามก็จริงก็สอนกันมาถูกรู้รูปนามแต่พอไปรู้รูปก็กลายเป็นรูปที่ไม่ใช่รูปที่ควรรู้ไปรู้รูปอุปทานแล้วเมื่อไหร่มันจะสําเร็จนะเมื่อไหร่มันจะได้ความมันไปยึดเอารูปอุปทานมันเป็นรูปที่เราจะรู้มันก็ไปได้รู้ของผิดก็เลยไปกันใหญ่เลยแล้วหลงตัวว่าตัวเองเห็นรูปนามแล้วรู้รูปนามแล้วไปปั้นจิตวิญญาณมาเป็นตัวตนเป็นสีแสงเป็นสรีระอะไรมาหลงกันไปเยอะเหลือเกินนะไม่ใช่น้อยๆจนเรามาค่อยๆเข้าใจแล้วมันไม่ได้ยากอะไรเลยความโกรธมีอาการโกรธใจของเรามีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมเราจับไม่ได้เห็นอาการมันดูเครื่องหมายของการโกรธมันมีอาการมีเครื่องหมายนะมีนิมิตหมายอย่างเงี้ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายอาการอย่างเงี้ยแล้วมีนิมิตของมันคือเครื่องหมายว่านี่เราหมายได้หมายรู้ว่าอาการอย่างนี้นะหมายว่าโกรธอาการนี้หมายว่าโลภไออาการโกรธอาการโลภเนี่ยมันมีสีไหมมาอยู่ข้างขวามือตรงนี้พอดีแล้วใครก็จิ้มกันไปตรงนี้ก็รับตอบกันแล้วกันไม่มีใช่ไหมไม่มีสีไม่มีตัวตนอาการโกรธอาการโลภเรามีสีไหมไม่มีไม่มีสีไม่มีสรีระไม่มีหนวดไม่มีเขี้ยวแต่เราพูดโวหารแทนนะมันเขี้ยวยาวนะมันหนวดยาวนะมันมีหางยาวนะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พูดโวหารไปคำพูดต่อมันเพื่อสื่อให้เข้าใจกันเท่านั้นเองแต่เรารู้ได้ไหมว่าอาการโกรธจับได้ไหมว่าจิตนี่มันเป็นอาการมันไม่ใช่จิตหรอกที่จริงมันเป็นกิเลสแล้วมันก็มาคุมจิตให้มันเป็นอาการอย่างนั้นมันขึ้นมามันแรงมันเบารู้ไหมรู้คนนี้รู้นะคนอื่นรู้ไม่รู้ก็คิดเอาเองของเรารู้ไหมทำไมเราไม่เห็นนั่นละรูปสิ่งที่ถูกรู้จิตวิญญาณมันถูกรู้โดยเรานามหรือปัญญาหรือจิตของเราปัญญาของเรามันจับแต่สัมผัสรู้แล้วมันกำลังเกิดนะเนี่ยอาการโกรธกำลังเกิดใหม่กำลังแรงด้วยโกรธกับโลภก็ต่างกันเรียกว่าลิงคะอาการมันต่างกันนะเรามีหมายมีสัญญามันหมายรู้มีความหมายเครื่องหมายรู้นะอุทเทศภาษาพูดสื่อกล่าวถึงชี้ถึงนี่อาตมากล่าวถึงชี้ถึงให้ฟังเนี่ยกล่าวถึงได้ชี้ถึงได้ เป็นเครื่องหมายยังไงความหมายยังไงอาตมาก็กล่าวเครื่องหมายความหมายนั้นมันออกมาให้คุณฟังคุณฟังแล้วคุณก็ทำความเข้าใจแล้วคุณก็ไปกำหนดรูปนะไปตรวจสอบศึกษาพิสูจน์อ๋ออย่างนี้เองอาการมันเกิดเมื่อไหร่คุณก็รู้มันให้ได้มันเกิดอาการโกรธเพราะอาการโกรธแล้วทำให้มันลดก็ทำแล้วคุณก็รู้ว่ามันลดได้หรือเปล่ามันไม่มีมันไม่เกิดคุณก็รู้จนมันไม่มีจนมันไม่เกิดมันก็เห็นความเกิดความดับเราหมายโลภะโทสะโมหะนี่ดับนี่ก็เป็นคำรวมคำสุดท้ายโลภะโทสะโมหะก็มีแค่นั้นเจโตปริยญาณคือรู้จิตรู้เจโตรู้จิตรอบท่วนปริยะรู้เป็นอันดีเป็นที่น่ายินดีก็ได้รู้รอบก็ได้ปริยะอันรอบรอบท่วนราคะโคตรโทสะโคตรโมหะโคตรรู้เรียกว่าราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลมูลเป็นเขาเป็นโคตรเป็นเงาตั้งแต่รากเงาจนมันขยายตัวจนมันมีตัวเล็กน้อยตัวเล็กตัวบางตัวเบาตัวลูกตัวหลานตัวเหลนตัวโหลนอะไรก็แล้วแต่นี่ใช้ภาษาสื่อแทนเข้าใจได้อย่างโทสะโคตรพอโทสะมีลักษณะพยาบาทเป็นยังไงโทสะกับพยาบาทก็ต่างกันจากโทสะมาเป็นโกธะนี่โคตรโทสะทั้งนั้นนะพยาบาทก็โคตรโทสะโกธะก็โคตรโทสะอุปนาหะก็โคตรโทสะปฏิฆะก็โคตรเดียวกันกับโทสะแต่ไม่เหมือนกันนะนี่ภาษาบาลีคำต่างๆนี่ถ้าเรารู้แล้วก็เข้าใจว่าอ๋อไอ้ปฏิฆะนี่ไม่มากเท่าโกธะนะไม่โตตัวไม่โตเท่าโกธะถ้าสื่อว่าโกธะมันแรงกว่าปฏิฆะถ้าสื่อว่าโทสะเล่นโคตรเลยเล่นต้นโคตรเลยถ้าใครโทสะเต็มโคตรก็นั่นแหละคุณนั่นแหละถ้าโกธะมันก็โกรธมันก็โทสะเราก็รู้มาเป็นภาษาไทยเรามาใช้คำว่าโกรธเอามาจากโกธะเป็นอาการหรือบางทีเราเรียกพยาบาทก็เป็นอาการมาจากสายโทสะโคตรโทสะมูลแต่ไม่เหมือนกันพยาบาทกับอุปนาหะนี่คล้ายกันนะโกธากับปฏิฆะคล้ายกันแต่ไม่เท่ากันเราจะเข้าใจจิตวิญญาณในชื่อต่างๆเหล่านี้เห็นว่าอ้อนี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนมันนะมันไม่เหมือนกันหรอกมันมีความต่างกันตรงมันน้อยมันมากหรือมันมีลีลาต่างกันพยาบาทนี่เป็นความผูกพันๆอุปนาหะท่านก็แปลว่าความผูกโกรธมาแปลเป็นไทยแล้วว่าความผูกโกรธอุปนาหะแต่ไม่แรงเท่าพยาบาทพยาบาทนี่ผูกโกรธแท้ๆเลยเราแรงใหญ่โตกว่ากันอาการแรงร้ายกว่ากันแล้วก็ประมาณว่าถ้าเรียกว่าพยาบาทมันควรจะเป็นผู้ใหญ่ถ้าอุปนาหะมันควรจะเป็นเด็กหนุ่มถ้าเป็นอรติมันควรจะเป็นเด็กน้อยทารกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตัวโตเราเรียกเด็กน้อยเราก็รู้ว่าอ๋อถ้าเด็กน้อยแล้วก็ตัวแค่นี้ถ้าเด็กหนุ่มก็ตัวแค่นี้ถ้าผู้ใหญ่ก็ตัวแค่นี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะคำต่างๆพวกนี้แทนสื่อแทนสภาวะกิเลสสภาวะจิตเราก็รู้จับจิตรู้ว่าอ๋อขณะนี้เราไม่ถึงขั้นพยาบาทแล้วเรามีแค่ขั้นอุปนาหะอ่ะตอนนี้อาการของเราไม่เหลือไม่ถึงขั้นอุปนาหะแล้วเหลือแค่ขั้นอรติมันยังติดใจอยู่นะมันยังไม่ชอบใจไม่ชอบใจติดๆอยู่บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นอรติก็ไม่ชอบใจติดๆอยู่เท่านั้นไม่แรงเหมือนอุปนาหะไม่แรงเท่ากับพยาบาทอาฆาตนะพยาบาทอาฆาตนี่แรงกว่านี่เป็นต้นแล้วเราโกรธเราไม่ได้ถึงขั้นโคตรมันเลยนะโทสะโกรธใหญ่เลยอาการมันเป็นยังไงวูบวาบอย่างนั้นนะอาการโทสะลักษณะมันเลยมันออกมาไม่ชอบใจอย่างแรงเครียดแค้นเคืองโกรธอย่างแรงเรียกว่าโทสะถ้าโกรธอย่างกลางๆก็เรียกว่าโกธะโกรธถ้าปฏิฆะก็ไอ้โกรธวูบวาบอย่างนั้นแหละอาการอย่างนั้นแหละปฏิฆะมีลักษณะมันไม่ใช่ย้ำยืนยันลงไปว่าผูกติดใจเหมือนกับพยาบาทผูกติดใจเหมือนอุปนาหะยังมีติดใจอยู่เหมือนกับอรติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่พวกนี้ลักษณะของธรรมะที่ลึกซึ้งซึ่งเราจะเข้าใจแล้วรู้เองของเราเอง เหลือมากเหลือน้อยเหลือโตตัวเล็กตัวกลางตัวละเอียดอะไรก็เราก็รู้ของเราเองเมื่อมาปฏิบัติทำแล้วเรียนรู้ปรมัตถ์เรียนรู้จิตเจตสิกอาการลิงคะนิมิตอุเทศคือรู้รูปรู้นามไม่ต้องไปนั่งหลับตาแล้วโอ้โหรูปนามเกิดรูปนามเกิดโอ้ฟูฟองรูปนามเกิดอาตมาได้ยินเขาไปพูดกันพวกหลับตาหมอรูปนามเกิดรูปนามเกิดอาตมาก็เอ๊เราไม่มีบุญแท้มันรูปนามเกิดยังไงอาตมานี่เล่นหลับตามานั่งหลับตาเล่นไสยศาสตร์มาอย่ามาโกหกอาตมาไม่ได้หรอกอาตมาเล่นอุปทานอุปแทนอะไรอาตมาเล่นนั่งหลับตาแล้วก็ไปเที่ยวสวงสวรรค์เทวดาเทวโดระดับนั้นระดับนี้ผีตั้งแต่ผีนรกไปจนกระทั่งถึงพระพรหมอาตมาปั้นเล่นมาหมดแล้วเล่นไสยศาสตร์เล่นทางด้านนั่งหลับตาเพราะอาตมาเข้าใจทั้งนั้นนะใครจะมาโกหกอาตมาไม่ได้ไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวไม่ทำไม่ได้ไม่เป็นแล้วก็เลยมาว่าเขาไม่ดีอาตมาบ้ามาแล้วด้วยรู้ทุกมาแล้วด้วยรู้ด้วยว่ามันไปจริงด้วยมาปฏิบัติธรรมแท้ถึงจะจับติดถูกแล้วแต่ก่อนอาตมาก็ไม่รู้นะว่ารู้รูปนามไม่รู้ด้วยอาการลิงคานิมิตอุเทศไม่รู้หรอกปฏิบัติเองจนมาจะต้องมาทำงานศาสนาจนจะต้องมาสอนจึงค่อยมาเห็นในตำรามาเห็นในอะไรต่ออะไรต่างๆในพระไตรปิฎกในคำสอนที่เขาคัดเขาหลอกมาจึงมารู้แล้วมันก็ชัดมันตรงกันมันถูกต้องและถูกต้องตรงจนกระทั่งอาตมาทราบซึ่งจนกระทั่งอาตมาหยิบมาสื่อมาขยายมาอธิบายบางคนจะเห็นได้ว่าเมื่อมันเรียนธรรมะกับอาตมาแล้วคำบางคำบางความคุณเคยได้ยินได้ผ่านหูแต่มันไม่ได้ทราบซึ่งมันไม่ได้เข้าใจเลยว่าไอ้คำความอันนี้ก็ได้ยินได้ผ่านมาทั้งนั้นน่ะมากๆใหม่ๆแต่มันไม่เคยคิดมันก็ไม่เคยเข้าใจอย่างนั้นมันไม่เคยมีสภาวะจริงมาพิสูจน์มาประทำจนกระทั่งโอ้อย่างนี้เองก็เรียนมาได้ยินมาต้องเป็นนานเป็นนมแต่มันไม่ออกมาเป็นสภาพจริงเป็นสัจจะจนกระทั่งสามารถรู้ยิ่งรู้ซึ่งจนกระทั่งเห็นจริงเป็นของจริงจะบอกว่าเกิดจะบอกว่าดับยังไงก็เข้าใจจะบอกว่าตั้งอยู่ยังไงก็มีของจริงพิสูจน์คุณอาจจะได้ยินได้ฟังมามากมายหลายเรื่องหลายองค์ธรรมหลายคำหลายความพอมาถึงขั้นนี้แล้วมาพบกับอาตมาศึกษาไปจึงพอมาเห็นจึงพอมาเข้าใจอาตมาแต่ก่อนเนี่ยศึกษาน้อยมากไอ้ตำรับตำราเนี่ยเป็นคนศึกษาน้อยเรียนธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะอาตมาก็ปฏิบัติไม่นานปฏิบัติไม่ยากอาตมาก็เคยเล่าเคยบอกให้ฟังแล้วหลายคนยืนยันจนบางคนก็หาว่าอวดตัวอวดตนแต่ไม่ใช่อวดตัวอวดตนแสดงตัวแสดงตนบอกตัวบอกตนจะเรียกว่าอวดหรือไม่อวดก็ไม่เป็นไรอาตมาจะใจที่มันอวดมันอยากอวดเพื่อที่จะเป็นการแสดงให้อร่อยใจตัวเองนั่นน่ะอาตมามีอารมณ์นั้นหรือไม่มีอาตมารู้แต่คนอื่นเขาไม่รู้หรอกและทำไมอาตมาจะต้องอวดจะต้องแสดงอาตมาก็เคยบอกเหตุผลบอกมานานบอกมามากแล้วผู้ที่เขาเพ่งโทษอยู่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ยึดนะเขายึดติดว่าโอ้ยการทำอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องทั้งที่อาตมาทำไปแล้วอาตมาเทียบพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าอาตมายกตนไปเทียบท่านนะแต่ว่าเทียบเคียงที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทำอย่างนี้ท่านก็ทำอย่างนี้อาตมาเทียบอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอาตมาทำต่างจากพระพุทธเจ้าที่ไหนท่านก็ทำด้วยใจของท่านอย่างนั้นน่ะท่านยืนยันเหมือนกับท่านยืนยันแต่แรกเลยโดยการยกตัวยกตนของท่านเองพอเริ่มต้นออกมาเดินออกมาท่านก็อวดตัวท่านแล้วมาพบกับอุปกะชีวกะทักว่าโอ้ท่านทำไมผ่องใสดีเหลือเกินตอนนั้นก็ค้นคว้าหาธรรมะกันนี่แหละไปสำนักไหนอาจารย์ไหนดีพวกเรานี่คล้ายๆแล้วนะยุคการนี้พวกคนไทยนี่แต่คนก็ไม่แสวงหาก็มันก็ไปพูดนะพวกนั้นเราบ้าๆบอๆอยู่กับโลกีไปว่าอะไรเขาแต่คนแสวงหาจริงบอกสำนักไหนดีแล้วบอกกันเพราะก็แสวงหาอาจารย์ไหนดีสำนักไหนดีใช่ไหมพวกที่แสวงหาก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็แสวงหากันเหมือนกันในยุคการโน้นสมัยพระพุทธเจ้าพอเจออะไรดีๆคือมักจะทักกัน พอเจอพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาตั้งใจจะไปโปรดปัญจวัคคีย์แล้วนะพอวิมุตติอยู่ในวิมุตติสัก49วันน่ะแล้วออกมาก็ตัดสินใจจนตั้งใจจะไปสอนจะเดินทางนะพอออกมาพบอุปกาชีวกะก่อนเพื่อนนะเป็นชีวกเป็นพวกชีวกชีวกะก็ถามว่าทำไมท่านผ่องใสนักพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วผ่องใสนักก็ถามต่อด้วยไปศึกษาสำนักไหนมาศรัทธาในธรรมะของผู้ใดถึงได้ปฏิบัติธรรมได้ดูผ่องใสอย่างกับเทวดาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบตรงตอบอวดนั่นแหละเปล่าเราเป็นสยามภูเราไม่ได้เป็นศิษย์ผู้ใดเราตรัสรู้เองใหญ่ไหมไม่อวดยังไงอ่ะถ้าก็พูดธรรมดาแต่คนที่ฟังนี่นะมันเพ่งโทษอยู่นี่บอกโอ้ยคนเรามันคนส่วนมากมันก็เป็นสาวกภูมิใช่ไหมมันก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอาจารย์เองจะเป็นสยามภูหรอกมนุษย์น่ะมันก็คิดว่าคนทั้งหลายมันก็ต้องเป็นสาวกภูมิคนทั้งหลายมันก็ต้องมีอาจารย์คนทั้งหลายมันก็ต้องไปหาอาจารย์นี่ด้วยเหตุหนึ่งอาตมากล่าวว่าอาตมาไม่มีอาจารย์ในทางธรรมะอ้าวก็ใหญ่สิพ่อเพราะคนส่วนใหญ่เขาต้องเป็นสาวกภูมิใช่ไหมเขาต้องนึกถึงอาจารย์เขาต้องเรียนจากอาจารย์แล้วก็บรรลุตามอาจารย์แต่อาตมาก็มาพูดอย่างนี้ด้วยไม่มันก็ต้องหมั่นไส้กันไม่สามหมั่นไส้ยังไงไหวมันก็ต้องหมั่นไส้เหมือนกันกับอุปกาชีวกะพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านบอกว่าท่านเป็นสยามภูท่านตรัสรู้เองท่านไม่ได้เลื่อมใสในธรรมะของผู้ใดเพราะธรรมะที่ได้เราของเราเองอุปกาชีวกะเขาก็แลบลิ้นให้เท่านั้นเองแล้วก็เดินหนีไปบางทีเขาแปลในพระปฎีบางทีเขาก็แปลกันว่าสั่นหัวสั่นหัวคืออะไรเงี้ยก็สั่นหัวบางทีเขาก็แปลว่าแหลบลิ้นคือไม่ชอบใจน่ะในความหมายของพระบาลีคำนั้นไม่ชอบใจก็เดินหนีออกหลีกทางไปอย่างนี้เป็นต้นแม้ที่สุดไปพบกับปัญจวัคคีย์ท่านก็อวดอีกแหละเพราะงั้นลักษณะอวดตัวอวดตนนี่เป็นลักษณะที่จริงเป็นสัญลักษณ์ของธรรมพุทธศาสนาด้วยซ้ำแต่ว่าคนจะอวดต้องมีอวดจริงๆและสมเหมาะสมควรจะอวดและอวดอย่างจิตว่างนะมันกลับกันนะคารวะธรรมมันก็บาปเพราะทำโดยกิเลสแต่ผู้ที่ทำโดยไม่มีกิเลสท่านทำด้วยกุศลแล้วมันก็เป็นกุศลนี่มันต่างกันตรงความจริงเนี่ยตรงสัจจะเมื่อไม่มีสัจจะมันก็บาปเมื่อมีสัจจะมันก็บุญเพราะว่าสิ่งที่ควรอวดคุณมีหน้าเน่ากับคุณมีหน้างามคุณควรเอาหน้าเน่าอวดหรือควรเอาหน้างามอวดมันก็ควรเอาหน้างามอวดเป็นสามัญเลยมนุษย์นะที่ไหนมันจะไอ้มีขี้กะโลโทแล้วเอาขี้กะโลโทอวดมีแต่ปิดไว้อะทีใช่ไหมขี้กะโลโทก็มีแต่ปิดไว้เป็นธรรมดาทำลายก็แล้วกันเราครับทำลายขี้กะโลโทอย่าให้ใครเห็นเลยทำลายให้มันหายไปเสียแต่ไอ้หน้างามไม่ต้องไปทำลายไม่ต้องไปปกปิดอะไรหรอกโชว์ซะด้วยซ้ำเพราะเป็นของควรได้เห็นได้รู้ได้ฟังได้รับควรได้อย่างนี้กันไอ้ของไม่ดีอย่าไปโชว์ใครมันไม่ควรได้แต่สารภาพกันก็สารภาพว่าช่วยกันด้วยเถอะนี่เราสารภาพเราไม่มีเราไม่ดีอะไรก็ว่ากันอีกทีพระพุทธเจ้าไปพบปัญจวัคคีย์ท่านก็อวดตรงไหนปัญจวัคคีย์ทั้ง5พอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาเขาไม่ชอบใจแล้วตอนก่อนพระพุทธเจ้าไม่ทำตามลัทธิเขาจะต้องนั่งทรมานตนแล้วพุทธเจ้าก็บอกไม่เอาแล้วทรมานตนมันไม่ใช่ทางบอกว่าตลอดเวลาพุทธเจ้าศึกษา6ปีนั่นเป็นทางผิดทั้งนั้นแหละทางผิดทั้งนั้นแม้จะไปอยู่กับอาลานดาบทอุทกดาบทไปอยู่กับอาจารย์องค์นั้นนี้หรือปฏิบัติตามฤาษีเขาน่ะของจริงท่านได้แล้วท่านเป็นมหาโพธิสัตว์แล้วท่านมีของจริงพบพระพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่องค์ปฏิบัติมาจนกระทั่งได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีมีโพธิญาณมานานแล้วและสั่งสมมหาโพธิญาณเท่านั้นแต่อันนี้เรื่องนี้ในลำบากพูดกันไม่ค่อยเคยรู้เรื่องนะถ้าจะตรัสรู้ก็ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ตรัสรู้อรหันต์ธรรมดาแล้วเขาก็เอาไปเทียบกันหมดเลยคนจะไปจบปริญญาเขาจะคนบางคนก็จะจบปริญญาเอกก็เอาปริญญาตรีไปเทียบกันว่าปริญญาเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะหรือใครคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ท่านตรัสรู้หรือท่านบรรลุธรรมเป็นอรหันต์เนี่ย อรหันต์ของพระเจ้ากับอรหันต์อย่างคุณที่จะเอาเนี่ยมันอรหันต์เดียวกันเหรอคุณคิดว่าอันเดียวกันไหมอรหันต์ที่คุณจะเอาเนี่ยกับอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้มันเหมือนกันไหมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรืออรหันตอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกับอรหันต์ของคุณหันหันธรรมดาเนี่ยมันเหมือนกันไหมฮะก็อรหันต์เต็มๆเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ออกมาว่าท่านจะตรัสรู้แล้วท่านจะปฏิญญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็คุณจะปฏิญญาณว่าเป็นอรหันต์มั่งเนี่ยอรหันต์อย่างคุณเนี่ยปฏิญญาณให้ตายมันจะเท่ากับท่านปฏิญญาณไหมเล่าปฏิญญาณว่าเราสําเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คุณจะบอกว่าเราก็สําเร็จอรหันต์แต่คุณจะไปใช้คําว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มั้ยไม่เหมือนกันเราตรัสรู้คนตรัสรู้จบปริญญาเอกกับจบปริญญาตรีมันจะเหมือนกันเหรอมันก็เรียกปริญญาปริญญาเหมือนกันนะว่างั้นนะแต่มันปริญญากันคนละระดับคนละขั้นเลยไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นมันมีรายละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนอยู่ในตัวของมันเองแต่มันมีเหมือนกันอยู่บ้างในส่วนเหมือนแต่ส่วนที่ไม่เหมือนในรอบกว้างมันมีอีกตั้งเยอะที่ไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นในความรู้สึกพวกนี้ถ้าไม่เรียนให้ลึกซึ้งคัมภีรภาพนะเราก็ไม่เข้าใจเราก็จะเกิดอาการนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่เด็กมาแนวนี้นะเขามาฟังเมื่อไหร่เขาก็หมั่นไส้เหมือนนั้นเขาบอกอวดอยู่ได้อวดอยู่ได้แต่อาตมาอวดกับคุณเข้ามาคุณจะรู้สึกว่าย้ำยืนยันว่าเอออันนี้เป็นหลักท่านถึงเวลาท่านก็พูดอันนี้ออกมาอาตมาอวดอะไรออกมาเรื่อยๆค่อยๆไล่อวดออกมานะอวดน้อยจนกระทั่งอวดโตเดี๋ยวนี้ก็อวดโตขึ้นมาเยอะแล้วนะโตไม่ใช่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้อวดนู่นอวดนี่เพื่อปักหลักเพื่อย้ำยืนว่าสิ่งนี้มีจริงเป็นจริงใครมีอย่างน้อยเอหิปัสสิโกเอหิแปลว่าเราเองเอหิแปลว่าเองของเองของคุณนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านบวชเอหิภิกขุภิกขุที่ท่านบวชให้เองเอหิภิกขุนะภิกขุที่ท่านบวชให้เองเอหิเนี่ยเป็นเองเป็นเราเป็นหนึ่งเป็นเดียวเอหิเดียวหนึ่งเป็นจากจุดหนึ่งนะเอหิปัสสิโกแปลว่าผู้เห็นปัสสิกะปัสสะปัสสีปัสสาเนี่ยแปลว่าผู้เห็นเราเห็นเองรู้เองได้เองนะเอหิปัสสะปัสสิปัสสิกะเราเป็นผู้เห็นเองรู้เองเอหิปัสสิโกนะผู้ได้เองเป็นเองรู้เองแล้วก็เปิดเผยเองด้วยเป็นยถาภูตังอัตตานังอวิกตาเป็นของจริงตามความเป็นจริงที่เราเปิดเผยของจริงนี้เองของตนเองด้วยตนเองยถาภูตังอัตตานังอวิกตาก็เปิดออกมาบอกกันเองพอมันเปิดออกมาเองเปิดเผยของตัวเองเป็นของดีด้วยเป็นของเป็นเอกเลยนะคนอื่นก็สนใจผู้ที่สนใจอยากจะได้อันนี้ฟังแล้วก็เอ๊จริงหรือเปล่าเว้ยมันได้ของดีนี่เราก็แสวงหาเหมือนกันนะเราก็อยากได้อย่างนี้เหมือนกันมันจริงหรือเปล่ามันก็เป็นเชิงท้าทายให้มาดูเรียกร้องให้มาดูจริงหรือเปล่าไปดูท้าทายให้มาพิสูจน์เขาแปลเอาอัดเอหิปัสสิโกแปลด้วยความหมายแปลโดยอัดก็ถึงขนาดนั้นเพราะท่านแสดงเองบอกเองเอหิปัสสิโกนี่คืออวดตัวเองบอกตัวเองยืนยันตัวเองสิ่งที่ตัวได้ตัวเห็นตัวเป็นตัวมีก็มาบอกมันก็ท้าทายเข้ามาสู่พิสูจน์อันนี้เรียกร้องให้เขามาดูว่าจริงหรือเปล่ามาเอาคนอื่นเขาจะมาเอาด้วยได้ไหมได้นะมาลองดูสิเป็นเอหิปัสสิโกนี่เป็นลักษณะธรรมของศาสนาพุทธเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะจึงลำบากที่คนไม่เข้าใจทีนี้เมื่อเราได้มาแสดงมาย้ำยืนยันมาเปิดเผยแล้วเราจึงได้และทีนี้อาตมาก็ท้าทายให้คุณพิสูจน์แล้วก็พาคุณพิสูจน์คุณก็พิสูจน์กันพิสูจน์กันพิสูจน์กันก็ชักรู้แม้กระทั่งวิญญาณเนี่ยจับวิญญาณติดรู้วิญญาณที่ควรศึกษาเพราะในวิทย์แต่ก่อนนี้ก็ทั้งนั้นอาตมาว่าเยอะแยะที่นั่งอยู่นี่ก็คงเข้าใจว่าเอ๊วิญญาณมันไปยังไงนะแล้วเรายังไงถึงจะไปรู้ตามที่เขาสอนกันต้องไปนั่งหลับตาไปเห็นวิญญาณไปตรวจวิญญาณเป็นโอ้โหตายต้นโพนี่ก็มีที่ธรรมนี่ก็มีที่บ้านร้างนี่ก็มีนั่งหลับตาไปโอ้โหอาตมาแต่ก่อนนี้เล่นจังเลยเล่นจับผีจับวิญญาณนี่แต่ก่อนจะเล่นไสยศาสตร์เล่นจังตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์นะอย่าเข้าใจว่ามาเล่นเป็นพระเป็นพระนี่ไม่เคยไปทำผิดพวกนี้หรอกบวชแล้วไม่เคยไปทำผิดพวกนี้แต่เป็นคฤหัสถ์เล่นจังเลยเสร็จแล้วมันก็เลวเป๋วมันไม่ได้เป็นจิตวิญญาณจริงมันไม่แม่นมันไม่ชัดมันไม่ตรงก็วิญญาณอยู่ในตัวเรานี่ท่านให้พิสูจน์วิญญาณโน้นอย่าไปคิดทีนี้พวกคุณมาศึกษากับที่นี่แล้ว อาตมาอธิบายอะไรต่ออะไรออกไปพวกคุณก็เข้าใจสิ่งเหล่านั้นแต่ก่อนก็เคยนึกอยากรู้อยากเห็นแม้เดี๋ยวนี้คุณจะไม่รู้ไม่เห็นได้จริงอย่างนั้นก็ตามแต่ความอยากลดลงท่านเรียกว่าปัจเจกสัจจะบรรเทาวิญญาณเป็นยังไงโลกนี้โลกหน้าเป็นยังไงสรีระเป็นยังไงสรีระก็อย่างนั้นชีวะก็อย่างนั้นจะว่าใช่ก็ไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในไอ้สิ่งที่มันเขาเรียกปัญหาโลกแตก10ข้อนะเดี๋ยวนี้มันก็บรรเทามันไม่อยากรู้แต่มารู้ของจริงขึ้นด้วยพอโลกนี้เป็นยังไงโลกหน้าเป็นยังไงเอ๊ะชักมันรู้ของจริงขึ้น คุณมีวิญญาณที่ยังไม่หมดกิเลสร่องรอยทุกคนก็อยากร ู้คุณอยากรู้คุณก็รู้ของคุณซะสิก็รู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันก็ร่องรอยก็มันยังอยากจะไอ้นวลมันก็แหมมันก็ไปแล้วมันก็ไปแล้วทั้งที่ยังไม่ตายเนี่ยมันยังไปแล้วเลยถ้ามันตายแล้วแล้วมันจะไม่ได้ยึดติดเกาะไอ้รูปนามขันธ์นี้มันก็อย่างงั้นแหละแม้ขณะเดียวนี้คุณก็รู้ซะสิก็มันก็ไปแล้ว มันเป็นเอกจรังทูรังคมังมันก็ไปแล้วทูรังคมังมันลอยไปไกลเจ้านะมันไปมันไม่ได้มีไอ้นั่นอะไรวิญญาณมันก็อิสระอย่างนั้นน่ะเอกจรังเนี่ยแปลว่าอิสระมันไปเดี่ยวเอกจรังเนี่ยแปลว่าไปอย่างเดียวอาตมาแปลเป็นภาษาไทยว่ามันลอยนวลเชิบเชิบไปงั้นน่ะเอกจรังเอกจรังไปเดียวนั่นนะแปลตรงๆตัวโดยพยัญชนะก็ไปเดียวแต่เขาก็แปลกันหลายอย่างเอกจรังสำนวนอาจารย์พรเขายิ่งแปลแปลกอะไรก็ไม่รู้อาตมาฟังตอนนั้นว่าเออพิลึกไปแปลเอกจรังว่าอย่างนั้นก็ได้ด้วยวันนั้นอาตมาไม่ได้จำแล้วฟังแกแปลเอกจรังแล้วก็พิลึกพิลึกนะมันไปอย่างอิสระเลยมันลอยนวลมันไปเจอพวกมันไม่มีใครรู้ใครเห็นกับมันหรอกเอกจรังจิตวิญญาณของใครเนี่ยเพราะงั้นคุณยังไม่ตายเนี่ยคนก็ยังไม่เห็นเลยตายแล้วจะไปเห็นแล้วมันยังไม่เกี่ยวกับอะไรเลยไม่เห็นหรอกยังไม่ตายนี่คนอื่นก็ยังไม่เห็นด้วยเลยว่าใจของคุณไปแล้วลอยนวลเชิบๆไปนี่มันอาจจะกลับไปที่อตกแล้วก็ได้ใช่ไหมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไปแล้วไปเที่ยวอตกแล้วแหมไปคลุกจะแม่ไอ้นั่นมันตรงไหนไอ้นี่มันตรงไหนจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะมันก็ไปจำได้เอาสัญญามาจำไปอย่างนั้นน่ะไปของมันไปล่องลอยไปอะไรไป มีร่างขันอยู่นี่ยังบังคับไม่ได้ ร่ างข ัน ที ่ ย ิ่ งแย่ ยิ่งแย่ใหญ่เลยไปอย่างเรียกว่าอิสระเสรีเลยทีนี้ไม่มีร่างขันนี่ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยยิ่งแย่ใหญ่เลยนะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอยู่ที่นี่มันกำลังจับได้ไล่ทันอยู่นี่ซัดมันก็ไปที่จริงมันไม่ใช่วิญญาณหรอกมันกิเลสไอ้ที่มันไปนะกิเลสนะที่ไปนะไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่วิญญาณกิเลสแต่มันมาเป็นเจ้าเรือนเหมือนจิตเหมือนใจวิญญาณไม่มีตัวตนวิญญาณไม่มีอะไรเลยไม่มีสรีระไม่มีเนื้อไม่มีตัวไม่มีสภาพของไม่ไอตัวตนกิเลสทั้งนั้นอัตตาเขาเรียกอัตตาทั้งนั้นไอที่มันไปอยู่นี่มันยังงอนี่อัตตาอาศัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เองก็อาศัยอัตตาอาศัยอรหัตตาอาศัยอรหัตตาคืออรหันต์นี่แหละอรหัตตาอรหัตตาอัตตาที่เป็นอรหะอรหะแปลว่าไม่ลึกลับไม่ใช่เรื่องลึกลับแล้วอรหะอรหะแปลว่าลึกลับนะแปลว่าลึกแปลว่าที่ลับแปลว่าที่ลึกลับอรหะแปลว่าไม่ลึกลับแล้วเพราะพระอรหันต์นี้ไม่ลึกลับแล้วในเรื่องของอัตตาไม่ลึกลับแล้วในเรื่องของจิตวิญญาณไม่ลึกลับแล้วในความสะอาดความบริสุทธิ์เห็นว่าความสกปรกไม่สะอาดนี่หมดไปเหลือแต่ความสะอาดบริสุทธิ์เห็นชัดเจนไม่ลึกลับแล้วรู้แจ้งรู้จบเรียกว่าอรหันต์นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไปเนี่ยนะมันเป็นอัตตาและพระอรหันต์ก็อาศัยอัตตาได้นะอาศัยอัตตาได้เพราะยังไม่ตายพ้นรูปนามขันธ์5แต่ท่านอยู่เหนืออัตตาแล้วอาตมาก็จะขอเข้าเรื่องว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้พูดถึงสภาพการพูดหรือสภาพการเทศจนกระทั่งถึงขั้นว่าเทศแล้วอย่างพระพุทธเจ้าอาตมายกตัวอย่างของพระพุทธเจ้ามาว่าเทศจนกระทั่งคนอาเจียนเป็นโรหิตร้อนพุ่งออกจากปาก60รูปพระ180เนี่ย60รูปอาเจียนเป็นโลหิตพุ่งออกจากปากโรหิตร้อนอีก60รูปบอกคืนสิกขาลาสึก ลาศึกไปเลยลาอีก60รูปได้อรหันต์มา60รูปนะซึ่งสูตรนี้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจได้ง่ายเป็นเรื่องที่เค้นตีขึ้นเคี่ยนขึ้นกระนำขึ้นกระนาบขึ้นเป็นเรื่องที่คัดเค้นขึ้นมาเอายอดเพราะฉะนั้นเมื่อขั้นสูงขึ้นมาขั้นเค้นขึ้นมาเอายอดมันก็จะคั้นเอากากเศษผู้ที่ไม่เหนียวผู้ที่ไม่แน่จริงหลุดออกไปได้ขนาดฝีมือพระพุทธเจ้าก็ยังจำนนต้องยอมให้ถูกคั้นถูกรีดตกหล่นออกไปถึง2:1ตกหล่นออกไปได้ถึง2ส่วนได้มา1ส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะการพูดที่ทำให้คนอื่นเขารับกระทบจนกระทั่งไม่สบายใจบาดเจ็บจึงไม่ใช่การเบียดเบียนอาตมาขยายความขยายหมายความหมายอันนี้นะว่าเมื่อเราได้พูดถึงบางคนบอกว่าไปเบียดเบียนคนอื่นพูดกระทบท่านพูดกระทบตนพูดส่อเสียดพูดอะไรนั่นน่ะที่บอกว่าไปพูดแล้วมันไม่ดีเพราะเขาเข้าใจธรรมะไม่ออกอาตมาก็พูดแล้วว่าส่อเสียดต้องเข้าใจความหมายดีๆนะถ้าพูดให้ทะเลาะเบาะแว้งกันก็ใช่แต่ถ้าไม่ทะเลาะเบาะแว้งหรอกคนนั้นก็จำนนนะหรือแม้ไม่จำนนจะเกิดการไม่พอชอบไม่ชอบใจไม่พอใจในบางกาละก็จำเป็นจำเป็นบางกาละก็จำเป็นทำไงได้นะเพราะฉะนั้นตำรวจเราต้องการมุ่งหมายเอาสิ่งที่ต้องการหรือที่ดีขึ้นมาก็ต้องทำที่อาตมาพูดนี่มันมีตัวอย่างมันมีหลักฐานที่อาตมาได้แสดงทำกันมานานแล้วจนกระทั่งพวกคุณเข้าใจแม้ตัวคุณเองไม่ต้องเอาใครแล้วคุณฟังแล้วก็โอ้โหเจ็บนะนี่เราโดนท่านว่าเจ็บนะนี่เจ็บแต่เราก็ไม่ได้ถือสาดีบางคนถ้าเข้าใจดีๆแล้วก็จะรู้สึกด้วยซ้ำไปว่าเออดีท่านว่าอย่างนี้เราชี้ให้แกเรารู้เราไม่รู้ตัวนี่เราได้รู้แต่มันก็เจ็บนะมันจริงนะปล่อยบางทีปล่อยสติปล่อยสัมปชัญญะหน่อยๆก็บอกว่าแหมมันรู้สึกอารมณ์มันไม่ชอบใจเกิดขึ้นบ้างแต่พอได้สติก็บอกเฮ้ยท่านสอนเราดีถ้าไม่ชี้เราก็หน้ามืดอยู่อย่างเก่านั่นแหละท่านชี้ให้เรารู้ก็ดีแล้วนี่เราจะไม่มีปัญญารู้อะไรหรอกท่านชี้ปัญญาให้เรานี่ก็แสนดีแล้วท่านพยายามยิ่งวิเคราะห์วิจัยให้เห็นหยาบให้เห็นหนักให้เห็นแรงเข้าไปโอ้โหเราเองโดนว่าแรงโดนด่าแรงและแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดว่ามันแรงก็นึกว่ามันเพื่อนกันอยู่กับมันก็ไปก่อนมันไม่ใหญ่ไม่โตนักที่ไหนได้มันใหญ่มันหยาบมันหนักมันชั่วร้ายกาจนะเนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดเจนคุณก็จะได้รู้สึกหิริโอตตัปปะเกิดเกรงกลัวมันบ้างเกรงกลัวมันบาปนะมันร้ายนะคุณก็จะได้ปล่อยก็เกิดหิริเกิดโอตตัปปะขึ้นเพราะยิ่งวิเคราะห์ไปยิ่งสอนกันไปยิ่งพูดก็ยิ่งเคี้ยวยิ่งเค้นยิ่งเค้นคนใหม่ๆฟังแล้วก็ยิ่งยากแต่คนเก่าๆมันปนกันนี่อย่างนี้เป็นพันๆนี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคนเก่ามากคนใหม่น้อยคนใหม่ถ้ามันไม่เหนียวจริงนี่เข้ามายากนะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเทศรวมๆเวลาปลุกเสกพุทธาภิเษกนี่คนใหม่ๆไม่ได้เข้ามาได้ง่ายๆเพราะเข้ามาก็จะมาเจอเคี้ยวเค้นขึ้นคนใหม่ๆเข้ามาถึงเจอหน้าแงบอกโอ้โหที่นี่มันอะไรวันมันด่าแรงกันเหลือเกินเลยเขาก็ออกไปนะเพราะคนใหม่ๆนี่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอกงานพุทธาภิเษกก็ดีงานปลุกเสกก็ตามไม่ค่อยติดแต่ที่ติดได้ทุกปีเนี่ยได้มาเพิ่มนี่แสดงว่ามันมีดีหลายอย่างคือพวกเราเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตัวอย่างเป็นแบบแล้วเขาก็มาชักจะมาทึ่งมาเห็นว่าโอ้มันเป็นได้นะเขาได้มันก็เป็นสิ่งแวดล้อมมันเป็นเนื้อหาสาระที่ชวนใจจูงใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาต้องยอมจำนนในหลายๆอย่างช่วยกันขึ้นมาเพราะคนที่ติดนะเข้ามาพุทธาภิเษกใหม่เลยไม่รู้อีโนอีเนเข้ามาได้ติดเนี่ยแสดงว่ามีปัญญามีบารมีไม่หมายความว่าใครเข้ามาก็ได้เละๆเละๆไม่หรอกไอ้ที่กะเลวราชไม่กล้าเข้ามาเปิดประตูอยู่ทีเดียวไม่ได้ปิดป้องเลยใครจะเข้ามาก็ได้จะยังไงก็ได้งานของเราเนี่ยไม่เก็บตั๋วไม่เก็บตั๋วเข้ามาก็ไม่มาช่างนั่งเรียรายมานั่งเลี้ยกันข้างในนี่อีกไม่ตั๋วข้างนอกประตูด้านหน้าก็ไม่เก็บตั๋วประตูด้านในก็ไม่มีเก็บตั๋วแต่ใครเข้ามาได้ถึงชั้นในเข้ามาเลยนะผ่านเข้ามาได้นี่ยิ่งเป็นคนใหม่ได้นี่โอ้โหแสดงว่ามีอินทรีย์พละเพราะงั้นมันเป็นการคัดเลือกซ้อนชั้นอยู่เรื่อยๆซ้อนชั้นอยู่เรื่อยๆอาตมาก็เคี่ยวอยู่เรื่อย เพราะบางคนที่มีมานะหรือบางคนที่ถือตัวถือตัวเจ็บแล้วก็เลยบอกไม่เอาห่างออกปลีกออกหลุดไปก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาผู้นั้นไม่เหนียวแล้วแต่ทีนี้ผู้ที่รู้ด้วยปัญญาด้วยเชิงจะไปไหนแล้วจะไปไหนไอ้นี่มันก็ถูกแล้วเมื่อเข้าใจยิ่งเข้าใจทฤษฎีเข้าใจหลักการแล้วก็ไม่ไปไหนก็ไม่ปลีกไม่ห่างเพราะงั้นพวกปลีกพวกห่างนี่เป็นจริงหลุดออกไปได้ทีนี้ก็เมื่ออาตมาเทศอย่างนี้มีบางคนก็บอกว่าโอ้ท่านเทศอย่างนี้ท่านไม่ไว้หน้าท่านไม่เลี้ยงคนอินทรีย์อ่อนเลยนี่ท่านก็จะเค้นเอาแต่ยอดแต่ยอดแต่ยอดไล่หางหางไปปลายปล่อยทิ้งเหรอคุณต่างหากจะเหนียวเองหรือไม่เหนียวเองไม่ให้ท่านคั้นเอาหัวเอายอดขึ้นมามันก็ไม่สูงขึ้นไม่ได้นะไม่ได้ไม่ให้ท่านคั้นขึ้นมาไม่ได้จะต้องคั้นขึ้นมาเอาหัวเอายอดอาตมามีความจำเป็นมากขึ้นทุกวันนี้เค้นเอาหัวเอายอดเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีปฏิภาณไหวรู้ไม่มีไหวพริบไม่ไหวรู้ว่าโอ้อันนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะว่าเราชักจะอินทรีย์พละชักจะไม่ค่อยติดแล้วนะเนี่ยชักจะโดนมากหนักมากหนักมากเลยเอาอดทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเราไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่เอาถอยออกถอยออกผู้นี้ไหวพริบไม่พอปฏิภาณไม่ทันเลยต้องหลุดล่วงไปที่อาตมาใช้คำว่าเปียงยางออกไปนั่นเอ๊ะคนนี้วันแน่แล้วนะเอ๊ะทำไมออกไปได้เว้ยนึกว่าจะไม่สึกแล้วนะนึกว่าจะไม่ออกไปแล้วนะออกไปแฮด้วยเหตุประการฉะนี้นะซึ่งอาตมาเองอาตมาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขาไม่แน่จริงของเขาและไม่ให้อาตมาทำนี้เป็นอิทธิวิธีหนึ่งที่ต้องทำแม้พระพุทธเจ้าก็ต้องทำเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทำก็อาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปาก60ปลาสิกขาไปอีกตั้ง60พระพุทธเจ้าทำไม่มัชฌิมาหรือฝีมือพระพุทธเจ้ามัชฌิมายังสัมมายังท่านก็ทำสัมมาแล้วนะอาตมาทำนี่ไปถึงขนาดสึกออกไป2ส่วนต่อ1นะคุณนะไออาเจียนโรดด้วยโรหิตร้อนพุ่งออกจากปากนะไม่ต้องบอกแล้วว่าสึกหรือไม่สึกตายไปเลยนะมันตายไปเลยอ่ะสงสัยไม่ผุดไม่เกิดแล้วไม่พบหน้ากันอีกแล้วไอ้สึกออกไปนะยังไปดูทีท่าว่าเอ๊ะต้องขอสึกออกไปก่อนแล้วดูทีท่าใหม่คราวหน้าอาจจะกลับเข้ามาใหม่ก็ได้แต่ไอ้โรหิตร้อนพุ่งออกจากปากนั้นนะไม่ต้องห่วงแล้วนะมันตายไปเลยไม่ผุดไม่เกิดอีกแล้วใช่มั้ยความหมายอาตมาทำไม่ได้หมายความว่าตกไปถึง2ส่วนแล้วได้ส่วนหนึ่งนะไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมัชฌิมาหรือสัมมาในอาตมาเนี่ยฝ่ามืออรหันต์ของอาตมาเนี่ยแน่นอนอาตมาต้องใช้ฝ่ามือทนหน่อยนะเพี้ยนะฝ่ามือนี่ไม่ได้หมายความว่าเอามือไปรูปเล่นนะไม่ใช่นะฝ่ามือนี่สำนวนเข้ามาฝ่ามือนี่ไม่ใช่เอาไปรูปเล่นนะคุณนะเราจะกระหนาบเธอแล้วเนี่ยเราจะโขกเธอแล้วเราจะโขกเธออีกพระพุทธเจ้าไม่ยั้งมือนะไม่ยั้งมือในขณะนี้กำลังมีอะไรต่อใดศรัทธาก็ยังดีเนื้อหาก็ยังได้หมู่มวลก็ยังเป็นต้องกระหนาบแล้วกระหนาบอีกหรือสับจำนวนอาตมาบอกแล้วซัดแล้วซัดอีกฝ่ามือแล้วฝ่ามืออีกผู้อะไรผู้ทนผู้มีมรรคผลเท่านั้นจึงจะทนอยู่ได้แล้วจริงที่สุดผู้ไม่มีมรรคผลถึงขั้นถึงขีดถึงขนาดมรรคผลที่ว่านี่คือบางคนยังไม่มีผลทีเดียวหรอกแต่มีมรรคที่แน่ใจมั่นใจถึงขนาดก็ไม่หลุดกิเลสมานะเข้าไม่ล้างมากนะมีมรรคถึงขนาดคือมีทางปฏิบัติที่แน่ใจมีปัญญาเข้าใจถึงแน่นอนแล้วไม่หลุดไม่ไปแต่คนที่มีมานะก็มาล้างลมไอ้ตัวมรรคนั้นบ้างมันก็เลยมรรคอ่อนมรรคที่ได้ในทางปฏิบัติก็ชักอ่อนชักเป๋อัตตามันก็โตขึ้นแล้วมันก็หลุดไปไอ้คนนั้นน่ะไม่มีผลแน่แม้แต่มรรคก็อ่อนส่วนคนที่ผลยังไม่ได้เหมือนกันแต่มรรคมันแข็งคือทางปฏิบัติความหมายความรู้ปฏิภาณปัญญาแน่ชัดมั่นใจมีมรรคที่แน่ชัดแน่แข็งคนนี้ก็ไม่ออกไม่หลุดเพราะฉะนั้นผู้มีมรรค ผลเท่านั้นจะทนอยู่ได้จริงที่สุดจริงที่สุดอาตมาพูดอย่างนี้เหมือนแก้ตัวแต่ไม่ได้แก้ตัวหรอกนะพูดความจริงให้ฟังเพื่อมันลึกซึ้งมันเยอะนะพูดกันอธิบายไปเหมือนแก้ตัวไปทุกทีนะอธิบายไปถึงตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกเปิดเผยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่เหนียวๆอยู่นี่เหนียวอยู่แม้แต่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์เขายังเหนียวเลยพูดไปยัยมีเป็นพระไม่เหนียวนะเป็นพระไม่เหนียวก็แสดงว่าใช่พระจริงพระจริงเขานี่ยิงไม่ออกฝันไม่เข้านะเหนียวเพราะงั้นไม่ใช่พระจริงหน่อยฝ่ามืออรหันต์นิดเดียวเท่านั้นยังไม่ถึงลูกปืนเลยตายแล้วหลุดออกไปแล้วไม่เหนียวไม่อยู่ยงคงกระพันฟังให้ดีอยู่ยงคงกระพันของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงยิ่งอยู่ยงคงกระพันที่เด็ดเด็ดขาดที่สุดก็คือเหมือนกับเดินอยู่ในกองกิเลสของมนุษย์เนี่ยเท่ากับกองภูเขาเราก็เดินอยู่ในที่ว่างเหมือนน้ำกับใบบอนทำอะไรเราไม่ได้นะทิ่มแทงอาพอกทำให้เราแปรปรวนไปไม่ได้นี่เรียกว่าอยู่ยงคงกระพันของพุทธเหนียวกิเลสทำอะไรไม่ได้ยั่วยวนยังไงก็ไม่ได้ทิ่มแทงยังไงก็ไม่เข้ากิเลสเหล่านี้เราไม่มีการระคายอีกแล้วทำอะไรเราไม่ได้ไม่มีน้ำหนักเรามีนิดมีฤทธิ์เหนือนะเรามีฤทธิ์เหนือกิเลสเหล่านั้นแล้วนี่คือความอยู่ยงคงกระพันของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการอยู่ยงคงกระพันของพระพุทธเจ้านี่สูงส่งนะสูงส่งแม้ที่สุดผู้ที่ได้เรียนกับพระพุทธเจ้าแล้วในระดับถูกต้องถ้าว่ากันโดยยิงโดยฟันแบบโลกก็ไม่ยิงกันไม่ฟันกันพวกเราจึงไม่มีการระคายผิวเลยพวกเรานี่เห็นไหมไม่มีใครยิงกันไม่มีใครฟันกันไม่มีใครชกปากกันรับรองไม่มีเข้าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกบางคนเนี่ยจะยิงเขาแล้วนะเดี๋ยวจะหมัดสักหมัดเลยยิงหมัดไม่ออกเลยเพราะว่าได้เรียนกับพระพุทธเจ้าแล้วได้เรียนศาสนาพระพุทธเจ้าจากสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อถ้าเรายิงหมัดออกไปนี่ชั่วตายเลยเราเลยลดหมัดไม่ยิงหมัดออกไปเลยไม่มีคนพวกเราก็เลยหนังเหนียวเพราะมันเลยขั้นว่าจะยิงคนนี้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ยิงเมื่อไม่ยิงแล้วมันมีอะไรเข้าอ่ะมันมีอะไรออกอ่ะก็ไม่ยิงมันก็ไม่ออกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ออกฟันไม่เข้าก็ไม่ต้องฟันเลยจะไปเอาอะไรเข้าเมื่อไม่ฟันกันก็ไม่เข้าแต่พวกเราค่อนข้างจะปากหอกแหลมเหมือนกันนะว่าไม่จะว่าไม่แล้วนะจะว่าไม่ซัดแล้วนะซัดปากหอกแต่พวกเราก็ยังทนได้อีกแหละก็เลยหนังเหนียวอีกเหมือนกันนะแม้จะซัดเราได้ปากหอกเราก็รับฟังด้วยดีเอาหอกเหล่านั้นเอาก้อนอิฐเหล่านั้นมาทำเป็นดอกไม้เสียประดับแจกันเพราะฉะนั้นใครจะขว้างหอกใครจะขว้างดาบใครจะเอาก้อนอิฐปามาแล้วก็รับมามาทำดอกไม้ประดับบ้า นเราก็เป็นคนดีมีรู้เป็นคนฉลาดแล้วก็ใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะมีการซัดปากหอกกันบ้างเราก็รู้จักแปรรู้จักทำให้เป็นของเป็นประโยชน์ก็เอาสิ่งดีของเขาเอ้เขาปากหอกเขาว่าเราเขาจวกเรานี่เขามีมุ่งหมายเขามีอะไรดีไหมเออดีแล้วก็ส่วนดีมาเป็นดอกไม้ประดับแจกันเสียก็คือเอาดีนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่เราเราก็เป็นคนได้ไปเท่านั้นเองนะทีนี้ก็เรื่องของการเทศอย่างนี้มีบางคนบอกว่าจะไม่เอาคนที่อินทรีย์อ่อนให้อาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากไปก็ขอบอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าจะทิ้งนะแต่ว่ามันก็ต้องฝึกปรือผู้นั้นก็ต้องหัดรับหัดเรียนหัดรู้แล้วต้องแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคุณก็จะต้องรับเป็นแล้วคุณก็จะต้องรู้เป็นและรู้ปล่อยวางเป็นอย่างน้อยที่สุดคุณก็ต้องฟังอาตมาสอนนี่อาตมาว่าก็ตามดุก็ตามหรือพูดแรงก็ตาม วิเคราะห์วิจัยลึกเข้าไปมันก็บาดเสียดเข้าไปลึกอย่างที่ว่าเนี่ยเพื่อคนหลายๆคนแม้เราเองเป็นหางแถวปลายแถวอินทรีย์อ่อนเราก็ต้องหัดว่าเอ้คนอื่นเขาก็ยังอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้สิก็ต้องเป็นการฝึกหัดถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่มีของจริงให้คุณฝึกหัดเมื่อไม่ฝึกหัดเลยไปเจอเอาอ่อนกว่านี้ก็ไปแล้วแล้วมันจะไปอยู่ได้อะไรแล้วเมื่อไหร่เราจะโตสักทีเล่าเราก็ไม่โตสักทีเพราะงั้นเราก็จะต้องรับฟังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ที่ท่านทำอย่างนี้นี่ท่านต้องการตัดเราจริงหรือเปล่าท่านต้องการตัดเราจริงหรือเปล่าไม่นะถ้าตัดจริงนั่นนะที่จริงยังไม่ตัดนะถึงขั้นยังไม่ตัดแต่ว่าเป็นสัญญาณภัยที่สูงสุดของพระพุทธเจ้านี่มีมีวิธีการอันหนึ่งมีระเบียบประเพณีอันหนึ่งขั้นที่ไม่เมตตาสูงสุดคือแต่ยังไม่ได้ตัดนะแต่ว่าจวนแล้วถ้าจากอันนี้ไปแล้วเลิกเลยคือระบบลัทธิพรหมทันเรียกว่าทันของพระพรหมที่ใช้การลงโทษของพระพรหมนี่เรียกว่าลงโทษหนักเลยคือพูดอยู่นี่ไม่ใช่ลงโทษหนักยังพูดยังว่ายังจี้ยังชัยยังพยายามบอกความเลวชี้ให้บอกแก้ไขดุดาดาว่านี่ยังไม่หนักหรอกเป็นทันยังไม่หนักหรอกทันที่หนักที่สุดพรหมทันคือไม่พูดเลยไม่ว่าคุณเลยแม้คำน้อยไม่แตะต้องคุณเลยคุณจะชั่วคุณจะดียังไงก็เฉยไม่เอาธุระนี่เป็นการลงโทษที่หนักที่สุดของพระพุทธเจ้าเพราะการยังว่ายังจ้ำจี้จ้ำแฉนะคุณคิดที่ออกนะคิดที่ถูกนะบอกโอ้โหท่านเมตตาเราท่านกรุณาเราท่านอุตส่าห์ชี้อุตส่าห์บอกอุตส่าห์วิเคราะห์วิจัยให้ลึกให้เห็นความชั่วความหนักความไม่ดีไอ้เราลึกก็แหมมันปัญญาไม่มีมันชั่วอยู่แท้ๆมันไม่ดีอยู่แท้ๆก็ยังอุตส่าห์ไม่รู้ท่านก็พยายามวิเคราะห์ให้เห็นหยาบคายหนักท่านไม่ได้ด่าเรานะท่านชี้ให้เรานำให้เราในรู้สึกตัวสะดุ้งสะเทือนบ้างสิไปหอบเอาไว้ทำไมของนั้นน่าเกลียดน่าชังคุณก็บาดใจบาดใจเฉยๆนะคุณเองต่างหากล่ะคุณเข้าใจผิดก็มันบาดใจแล้วควรจะสะดุ้งสะเทือนบ้างสิอย่างนี้เป็นต้นนะตราบใดที่ท่านยังกระหนาบแล้วกระหนาบอีกกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกให้แก่เราอยู่ตราบนั้นท่านยังมีเมตตายังสูงอยู่ทีนี้เมตตาที่ชักจะอ่อนจางก็คือถึงขั้นพรหมทันเป็นทันของพรหมคือเมตตาขั้นอ่อนจางสุดขีดแล้วคืออุเบกขาเฉยแล้วท่านเฉยกับเราแล้วท่านไม่เมตตาแล้วตอนนี้เมตตาจางนั่นเองที่จริงก็เมตตาจางที่สุดสายป่านนะถ้าหลังจากนี้ไปแล้วนะไม่ให้อยู่ร่วมด้วยไม่ให้เกี่ยวข้องด้วยไม่ช่วยไม่เหลือนะเป็นผู้ที่ไม่เป็นสังวาสเดียวกันคือหาสังวาสมิได้ถือว่าแม้อยู่ด้วยก็ไม่เหมือนอยู่แล้วตอนนี้นะถ้าต่างสังวาสนานาสังวาสหมายความว่ามันความเห็นต่างกันมันความคิดต่างกันก็ยังพอบอกพอสอนกันแต่ก็จะพึ่งระมัดระวังไว้หน่อยนานาสังวาสนี่มันไม่ได้เคยอยู่ร่วมกันนานๆมาเข้าหมู่กันทีนึงอะไรเงี้ยระวังหน่อยนี่นานาสังวาสต่างสังวาสคือสังวาสแปลว่าการอยู่ร่วมไอ้นานาสังวาสก็คือมันไม่อยู่ร่วมกันมันต่างนานาแปลว่าต่างมันไม่ค่อยได้อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นระวังนานาสังวาสนะระวังอย่าเพิ่งให้ทำอะไรอย่าเพิ่งอะไรอะไรต้องดูแลต้องพยายามบอกกล่าวเรื่องนานาสังวาสจะทำอะไรให้มาตัดสินให้มาร่วมรู้ให้มาร่วมทำอย่างก่อนต้องรอดูก่อนเพราะคนนี้อาจจะมีทิฏฐิคนละอย่างเข้าใจคนละอย่างอะไรอย่างมันไม่ได้อยู่ร่วมมันไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าเราจะรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันโดยการคบคุ้นกันโดยการไถ่ถามกันถึงจะรู้ได้ไม่ใช่ว่าปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บก็จะรู้ไม่ได้นะเพราะการอยู่ร่วมที่เป็นนานาสังวาสไม่สมานสังวาสสมานหมายความว่าลงกันสมานะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะสมานเนี่ยสมานะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็รู้กันถ้าเป็นรู้กันแน่แล้ววันนี้เป็นเรื่องของสมานอยู่ร่วมกันมาและมีอะไรร่วมกันสอดคล้องเป็นสมานสังวาสถ้านานาสังวาสแล้วมันต่างต้องระวัง นานๆไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้คบคุ้นกันไม่ได้ร่วมรู้ไม่ได้ร่วมประชุมต่างคนต่างไปต่างคนต่างไม่หมั่นพร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกไม่พร้อมกันร่วมรู้ไม่พร้อมกันตัดสินนี่มันแปรปรวนออกไปจากพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้หรือเปล่าถ้านานาสังวาสแล้วมันต่างต้องระวังนานๆไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่ได้คบคุ้นกันไม่ได้ร่วมรู้ไม่ได้ร่วมประชุมต่างคนต่างไปต่างคนต่างไม่หมั่นพร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกไม่พร้อมกันร่วมรู้ไม่พร้อมกันตัดสินนี่มันแปรปรวนออกไปจากพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้หรือเปล่าบัญญัติเอาไว้นี่มันบัญญัติอย่างนี้เราตั้งกฎตั้งระเบียบซ้อนขึ้นไปเนี่ยมันค้านกับบัญญัติของพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือไม่ค้านวิเคราะห์วิจัยกันให้ลึกซึ้งเข้าใจกันมันไม่ได้เป็นไปเช่นนั้นมันก็ไปเป็นกิเลสส่วนตัวออกไปหรือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวออกไปไม่เข้ารองเข้ารอยกันแบบนี้แตกระแหงไม่เป็นมวลไม่เป็นมัดไม่เป็นพลังไม่เป็นกำลังแบบนี้เป็นความเสื่อมของพระเจ้านี่ต้องไม่เสื่อมมีพร้อมพลังกันอยู่รวมกันเป็นมวลหมู่มิตรสหายพร้อมกันประชุมพร้อมกันอยู่ร่วมพร้อมกันเลิกพร้อมกันวิเคราะห์พร้อมกันกระทำกิจสงฆ์อันที่จะควรกระทำกระทำร่วมกันพร้อมกันก็จะทำอะไรกระทำกิงกรณีเยสุทักตาไม่ว่างานใหญ่งานน้อยอะไรร่วมไม้ร่วมมือพรั่งพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้แต่แค่ร่วมกันช่วยกันทำนี่ก็น่าเอ็นดูแล้วป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงประโยชน์อันสูงกว่าแม้แต่แค่ร่วมกันทำพรั่งพร้อมกันแม่สอดคล้องกันคนละไม้คนละมือมีกระจิตกระใจมันน่าอนุโมทนาน่าเอ็นดูถ้าต่างคนต่างทำเองทำแล้วฉันไม่สนใจฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่ทำโอ้โหดูแล้วน่ากลัวดูแล้วน่าเกลียดดูแล้วมันเสียวหัวใจนะอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างแข็งๆโคกเก๊กๆไปคนละอย่างไม่สอดไม่คล้องไม่โน้มไม่น้อมไม่เข้าหากันไม่เอื้อไม่เฟื้อกันไม่มีกระจิกกระใจกันไม่สอดคล้องกันดูแล้วมันไม่ใช่ศาสนาศาสนาเป็นพลังรวมพลังที่สมานสามัคคีพลังที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเอกภาพนี่อย่างนี้ศาสนานะเพราะฉะนั้นอาตมาวิเคราะห์พวกนี้ให้ฟังเป็นจุดสำคัญเรายิ่งใหญ่เรายิ่งกว้างเรายิ่งมากขึ้นจะมีสิ่งนี้มากขึ้นความเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันเป็นเหมือนกันจะมากขึ้นนะเพราะงั้นที่เอาแม้แต่คำว่าสมานสังวาสนานาสังวาสแม้ที่สุดหาสังวาสมิได้คำว่าหาสังวาสมิได้เป็นสำนวนไทยแปลออกมาหาสังวาสมิได้หมายความว่าคนนี้ตัดออกจากหมู่ไปเลยอย่าว่าตัดออกจากหมู่เลยไม่สอนธรรมะให้แก่ผู้นั้นด้วยไม่เอาเข้ามาอยู่กับเราไม่ให้อะไรที่เขาจะเอาเข้ามาที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เขาเพื่อเขาจะได้เข้ามาเพราะงั้นผู้ปราชิกผู้ตัดออกจากหมู่โดยเด็ดขาดเรียกว่าผู้หาสังวาสมิได้เป็นผู้ที่คุณจะมาก็เหมือนกับคุณไม่มาคุณจะอยู่ก็เหมือนกับคุณไม่อยู่ยิ่งกว่าพรหมทันยิ่งกว่าพรหมทันหาสังวาสมิได้นี่ยิ่งกว่าพรหมทันถ้าพรหมทันนี่ก็ยังมันก็ให้กินให้อยู่อะไรก็ได้แต่พรหมทานเราก็ดูจะกินจะอยู่จะทำดีอะไรก็อย่างนั้นน่ะจะทำดีก็บางทีอนุโมทนาด้วยก็ได้แต่ทำชั่วก็ไม่ว่าไม่อะไรทำดีก็อนุโมทนาอะไรก็บางก็แต่ไม่เพิ่มไม่เติมไม่อะไรนักหนาปล่อยว่างๆเรียกว่าพรหมทานส่วนหาสังวาสมิได้นั้นแม้แต่มาใกล้มาชิดบางทีมีความแสดงถึงความรังเกียจด้วยซ้ำไม่ใช่เฉยเฉยหาสังวาสมิได้เรียกว่าเราอย่าอยู่ร่วมกันเลยพูดกันจริงๆแต่ท่านใช้สำนวนภาษาไทยให้น่าฟังหน่อยหาสังวาสมิได้หมายความว่าสังวาสแปลว่าความอยู่ร่วมหาสังวาสมิได้ก็คือไปหาที่อื่นไปหาที่อื่นอย่ามาอยู่ร่วมกับฉันเลยหาสังวาสมิได้ไปหาที่อื่นไม่ใช่ต่างสังวาสเท่านั้นนะไม่ใช่นานาสังวาสแต่นานาสังวาสนี่ยังต่างแต่อาจจะร่วมกันได้อยู่รวมกันแล้วก็พยายามจะต้องศึกษากันหาสังวาสเอ้ยนานาสังวาสนี่จะต้องศึกษากันแต่หาสังวาสไม่ได้เนี่ยไปหาที่อื่นเถอะคุณไปอยู่ร่วมกับที่อื่นเถอะอย่ามาอยู่ร่วมที่นี่เลยหยาบถึงขนาดนี้แรงร้ายถึงขนาดนี้นะแล้วก็ขอให้พวกเราได้รู้ว่าขณะนี้พวกเราหมู่กลุ่มโตขึ้นมีอะไรอะไรมากขึ้นผู้ที่จะต้องเคี่ยวให้แรงเคี่ยวให้คน เอายอดขึ้นมาเพื่อมาเป็นเนื้อมาเป็นแก่นมาเป็นหัวยาเพื่อจะได้ช่วยเหลือเฟื่องฟูคนที่มากขึ้นมีครูใหญ่ก็ต้องเพิ่มมีครูกลางครูน้อยอะไรลงไปอีกหลายๆครูหรือจะต้องเคี่ยวจากครูกลางให้มาเป็นครูใหญ่เพิ่มขึ้นอีกเคี่ยวจากครูน้อยให้มาเป็นครูกลางขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกต้องเป็นเช่นนั้นไม่ทำเช่นนั้นเราก็จะรับคนที่มากขึ้นจะช่วยเหลือมวลที่โตขึ้นไม่ได้มันเป็นธรรมดาของมันเองไม่เคี่ยวจะหยุดยั้งอยู่ที่เดิมที่เก่าไม่ได้เพราะจึงมีอะไรแรงขึ้นจัดขึ้นดังกล่าวนี้ก็ขอให้เข้าใจนะไม่ได้ปล่อยไม่ได้ทิ้งมีอีกอันนึงที่อาตมาพูดถึงฌานนะก็ขอเกลี่ยอันนี้สักนิดหน่อยก่อนฌานที่พูดไปแล้วเนี่ยฌานพุทธกับฌานฤาษีมีสิ่งที่เห็นแต่พวกคุณคงเห็นไม่ได้ง่ายแต่อาตมาจะอธิบายไม่ใช่เรื่องง่ายนะพูดถึงฌานบอกแล้วเป็นอุตริมนุสธรรมหลักฐานของพระพุทธเจ้ายืนยันชัดเมื่อท่านตรัสถึงฌานว่าถ้าเป็นฌานที่เต็มมีองค์ธรรมประกอบแล้วเมื่อฌานที่เต็มมีองค์ธรรมประกอบก็ต้องครบด้วยมุทุพูดมุทุภูเตกัมมนิเยทีเตอเนนชัปเตนี่คือลักษณะฌานองค์ธรรมของฌานถ้าเป็นฌานแล้วเต็มบริบูรณ์นี่เป็นตัวจบนะเป็นตัวเต็มจะต้องสมบูรณ์ลงตัวเป็นมุทุภูเตกัมมนิเยท่านตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี่เขาก็แปลเป็นไทยว่าผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยอุปกิเลสจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี่ว่ากันต่อเป็นพืชไปหมดเลยนะอ่อนก็คือมุทุภูตะภูเตกัมมนิเยก็คือเหมาะกับการงานทีเตก็คือตั้งมั่นอเนนชัปปเตก็แปลว่าไม่หวั่นไหวนะมีองค์ธรรมสี่เนี่ยมุทุเอาง่ายๆจะสั้นๆมุทุกัมมนิยะทีตะอเนนชัปปตะนี่เป็นองค์ธรรมสี่ของลักษณะฌานของพุทธทีนี้ฌานของฤาษีนี่มันไม่เหมาะไม่เป็นมันไม่เอาองค์ธรรมนี้ไปวัดนี่มันไม่เข้าตรงไหนหนึ่งมุทุเขาแปลจิตอ่อนอาตมาก็พยายามไปแปลมันไม่ใช่อ่อนนะอ่อนนี่มันคือมันดัดง่ายมันดัดได้ทีนี้ศาสนาพุทธนี่จิตนี่จะต้องเป็นธาตุรู้ที่รู้ไม่ใช่หายรู้ไม่ใช่ไม่รู้เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นสมาธิเท่าไหร่ยิ่งรู้ยิ่งไม่ใช่ยิ่งเป็นสมาธิสูงแล้วยิ่งไม่รู้เหมือนกับฌานฤาษีฌานฤาษียิ่งเป็นคณิกะสมาธิก่อนรู้มั่งไม่รู้มั่งอุปจารสมาธิก็ว่ารู้ขึ้นเหมือนกันนะพอไปหาอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่สูงสุดไม่รู้อะไรเลยเห็นไหมมันผิดไปแล้วนั่นหนึ่งนะทีนี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมุทุพูดเนี่ยมุทุภูเตวิญญาณเนี่ยยิ่งเป็นฌานสูงขึ้นก็ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งเป็นอัปปนาสมาธิยิ่งรู้ยิ่งเลยแนบแน่นแน่วแน่สงบต่อกิเลสยิ่งเป็นลักษณะจิตวิญญาณถ้ารู้ที่มีครบปัญญามีแววไวรู้ทั้งเร็วรู้ก็เร็วขึ้นด้วยแววไวเร็วและแข็งแรงเป็นพยัปปนาอัปปนาพยัปปนาอัปปนาด้วยแนบแน่นด้วยแน่วแน่ด้วยพยัปปนาแน่นยิ่งขึ้นปักมั่นเลยอภินิโรปนาสูงถึงขนาดนั้นจะคิดได้ยังไงก็คิดได้ไม่คลอนแคลนไปกับกิเลสจะพูดยังไงก็พูดได้เอามาปรุงเอามาใช้ยังไงก็พูดได้ไม่คลอนแคลนกับกิเลสจะทำงานสัมผัสแตะต้องงานเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรยังไงกับความร้อนกับภูเขาเลยกับกิเลสกองทัพภูเขาทำงานกับกองกิเลสทัพภูเขาก็แนบแน่นปักมั่นมั่นคงเป็นทีตะเป็นอเนชัปปตะไม่หวั่นไหวนี่เรียกว่าฌานเต็มที่ทีนี้ตัวสำคัญคือตัวกัมมนิยะการงานยิ่งเป็นฌานของฤาษียิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแข็งทื่อเลยการงานทำอะไรก็ไม่ได้ปากก็หุบไม่มีสัมมาวาจาอะไรสัมมากัมมันตะเขาก็ว่าอุตส่าห์ตีความเป็นงานกันงานนั่งไงงานสำหรับสมาธิไงเอ๊มันจะพูดยังไงแน่งานเขาก็ว่างานปฏิบัติธรรมที่จริงมันไม่ใช่เป็นงานอะไรก็งานทั่วไปหมดพูดกันโดยตรงเอาบอกว่างานอย่างนั้นคุณก็ว่างานเอางานนั่งอย่างนี้และทีนี้อะไรมันเป็นงานกว่ากันถ้าขอพระพุทธเจ้าในงานก็คือยิ่งทำงานได้คล่องแคล่วกรรมนิยะยิ่งเหมาะกับการงานเพราะว่ามันมีเนื้อหาของจิตก็แข็งแรงการรู้เท่าทันกิเลสมีสติสัพพัญญะก็ยิ่งแววไวรู้เท่ารู้ทันมีปัญญารู้แล้วยิ่งมีอิทธิวิธียิ่งสามารถ กระทบสัมผัสต่อเหตุปัจจัยผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจยิ่งมีฝีมืออิทธิวิธีมีกระบี่ตัดกิเลสตัดกิเลสได้เก่งๆๆยิ่งตัดหมดแล้วตัดกิเลสหมดแล้วเป็นฌานสมบูรณ์เป็นวิมุตติด้วยแข็งแรงถีตะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็จะเป็นหนีงานทำไมล่ะมันก็จะกระทบเท่าไหร่กระแทกเท่าไหร่ก็เป็นภูเขาหินอเนนชัปปัตตะยิ่งไม่หวั่นไหวจะต้องหนีไปนั่งหลับตาหลบเข้าถ้ำเข้าเขาทำไมเห็นไหมว่ามันองค์ธรรมสี่มาจับกันแล้วอันนี้ไม่ใช่ฌานยิ่งนั่งดับหลับดีไปมีปัญญาไหมมีไหมมีปัญญาไหมนั่งดับหลับดีไปเลยนี่ดับเป็นอสัญญีเลยบอกว่าโอ้โหนี่นิโรธนิโรธนิโรธเขาก็ดับปี้เลยเนี่ยมีไหมยิ่งเป็นนิโรธแบบฤาษียิ่งไม่ใช่ฌานใหญ่เพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยนัตถิฌานังอปัญญัสสะอีกสำนวนหนึ่งอะไรนะปัญญานัตถิอัชายโตหรืออีกสำนวนเก่าก็ที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆก็คือนัตถิปัญญาอัชฌายะอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอัชฌายิโนไอ้นั่นไม่ใช่ที่พูดเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่นัตถิปัญญาปัญญานัตถินัตถิมาลงตัวหลังปัญญานัตถิอัชฌายโตก็ได้ก็แปลความก็แปลว่านัตถิปัญญานัตถิฌานังอปัญญัสสะฌานเนี่ยไม่มีปัญญาอปัญญัสสะอปัญญัสสะคือไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญานัตถิฌานังไม่ใช่ฌานเพราะฉะนั้นฌานที่บอกว่านิโรธยิ่งบอกว่านิโรธใหญ่ยิ่งเข้าฌานใหญ่เลยนิโรธยิ่งไม่มีปัญญางั้นยิ่งไม่ใช่ฌานเลยออกฌานแล้วที่จริงนั่งดับนิโรธนะปีนั้นออกจากฌานแล้วถ้าเอาของพระพุทธเจ้าความหมายนี้ไปวัดใช่ไหมนั่นมันออกจากฌานไปแล้วเลยเถิดไปแล้วเลยฌานไปแล้วออกนอกฌานไปเลยเขาจึงเรียกนอกฌานเรือนนั่นมันได้อยู่ในเขตขอบเขตเลยออกนอกเรื่องไปแล้วแล้วเขาไม่รู้เนี่ยความเลยเถิดพวกนี้นี่ลึกซึ้งไม่เข้าใจนะเพราะอย่างนั้นไม่ใช่ฌานอย่างนั้นไม่ใช่ฌานฌานของพระเจ้ายิ่งฌานเท่าใดยิ่งมีปัญญายิ่งมีปัญญายิ่งเป็นฌานยิ่งเป็นฌานสูงเท่าไหร่ยิ่งมีปัญญาอันยิ่งเพราะฌานอาตมานับก็เป็นวิชาที่หนึ่งแล้วยิ่งจะมีวิปัสสนาญาณยิ่งจะมีมโนมยิทธิยิ่งจะเก่งยิ่งจะตัดกิเลสได้ดีเพราะฉะนั้นฌานพระพุทธเจ้าจึงมีทั้งปัญญาจึงแววไวจึงแข็งแรงจึงรู้ยิ่งรู้ยอดยิ่งฌานสูงยิ่งรู้ยิ่งรู้ยอดมีญาณที่ไหนยิ่งฌานยิ่งไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันกลับกันไปหมดยิ่งฌานยิ่งทำงานได้เก่งยิ่งมีฌานยิ่งทำงานได้ดีจึงแรกเรียกว่ามันเหมาะกับการงานเท่าที่คุณมีภูมิคุณมีภูมิคุณมีฌานเท่าไหร่คุณก็เหมาะกับการงานเท่านั้นถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์ยิ่งเหมาะกับการงานทุกอย่างใช่ไหมยิ่งเป็นการงานอะไรท่านก็ไม่ต้องเป็นนั่งหลบนั่งรีเพราะท่านอิสระเสรีแล้วลุยเหมือนกองมนุษย์กองกิเลสเท่าภูเขาท่านก็เดินเหมือนเดินในที่ว่างสบายสบายไปได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าฌานของพระพุทธเจ้ายิ่งเอาองค์ฌานพวกนี้มาจับลักษณะที่อธิบายนั่นเององค์ธรรมต่างๆของฌานองค์ธรรมสีเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดถึงก็มีแต่ท่องอ่อนควรในการงานอาตมาเองก็พอเข้าใจคำว่าอ่อนของเขาแต่เขาไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรเขาก็มาแปลเป็นไทยเขาแปลว่าอ่อนฟังแล้วมันก็คือมันมีคำอื่นนี่คำว่าอ่อนนี่ไปแปลเป็นภาษาแบบวัตถุนะอะไรอ่อนๆนั่นคือมันเป็นของที่มันดัดง่ายนะอ่อนนี่หมายความว่าอย่างคุณนี่หัวอ่อนดัดง่ายดัดกิเลสหรือปรับปรุงง่ายอย่างนี้เรียกว่าหัวอ่อนมันก็พอเข้าใจนะแต่ฟังแล้วคำว่าอ่อนฟังแล้วก็เหมือนป้อแป้เหมือนกับคนอ่อนแอเหมือนกับคนไม่ได้เรื่องอาตมาจึงไม่เหมาะใจในคำแปลของคำว่ามุทุพูดนี่เลยอาตมาแปลคำว่าแววไวนะมุทุพูดนี่มันรู้เร็วแล้วมันก็ดัดง่ายนะรู้ไวดัดได้ไวถ้าจะแปลความมันยาวๆหน่อยมุทุพูดนี่ยิ่งดัดไวยิ่งรู้ไวยิ่งดัดได้ไวยิ่งดัดได้ไวจึงเป็นฌานยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่คุณปฏิบัติธรรมมีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามีลักษณะอย่างนี้คุณกำลังปฏิบัติฌานถูกฌานนะแล้วยิ่งทำงานได้ไม่ใช่ยิ่งเป็นฌานยิ่งทำงานไม่ได้ใครอินทรีย์พระอ่อนฌานยังไม่ดีไปขายอตก.ไปขายของไปขายอาหารระวังนะเจอทั้งอาหารมันยั่วยวนเจอทั้งคนพูดบางคนมาก็เบ่งอย่างงู้นเบ่งอย่างงี้ไอ้เราเลยก็หมอฉันเองฉันก็หนึ่งกันนะฉันก็ทำงานของฉันเหมือนกันนะฉันก็ปริญญาตรีปริญญาโทเหมือนกันนะพอเจอเขาเข้ามาเนี่ย เป็นใครกันไหนเรามาซื้อนี่มันใหญ่แค่ไหนเขาพูดถึงคนอย่างนี้ฉันไม่ได้ไปขี้ขามาครอกนะยิ่งไม่เอาเงินไม่เอาทองด้วยมานะมันมีเครื่องอลังการมานะเยอะนะเพราะฉะนั้นมันยิ่งไปปฏิบัติเพื่อลดละจริงๆถ้าไม่รู้ตัวไม่ฉลาดแพ้ตกม้าตายมันคนที่อยู่ได้นี่คือคนฝึกได้จริงๆแล้วต้องเข้าร่องเข้ารอยเป็นฌานมีวิมุตติลดกิเลสลงลดกิเลสลงจริงจึงจะอยู่ได้แล้วเหมาะกับการงานเพราะทำได้ทำแล้วคุณได้ตัดกิเลสด้วยถ้าคุณแพ้คุณก็เสียกิเลสมันก็เข้าแต่ถ้าคุณชนะคุณก็ได้ก็ได้เน้นแบบฝึกหัดต้องทำจริงปฏิบัติจริงไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาคำนวณเอาคะแนนเอาไม่ใช่วันนี้ขณะนี้เรามีอะไรต่ออะไรออกไปสู่วงกว้างอีกมากพวกเราจึงปฏิบัติทำมีตัวอย่างมีตัวคนที่เป็นของจริงเป็นหลักฐานสูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือการฝึกฌานของพุทธฌานของพุทธไม่ใช่มานั่งหลับตาปี๋ๆไม่ใช่นะเพราะการเข้าใจผิดจึงไปที่ได้อธิบายว่าฌานแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีเขาก็บอกพระอรหันต์ไม่มีฌานโอ้พระอรหันต์ไม่มีฌานยังไงแล้วเขาอาจารย์ก็เคยวิเคราะห์แล้วเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินคำว่าฌานเอาถ้าฌานเนี่ยคนมีฌานนี่เป็นยังไงลักษณะอะไรตัดสินแล้วเราก็เอานิวรณ์ห้าแม้เขาจะนั่งหลับตาเขาก็บอกเขาจะไปดับนิวรณ์ห้าใช่ไหมนั่งหลับตาเขาบอกเขาจะไปดับตัดนิวรณ์ห้าไม่ให้มีกามพยาบาททีนะมิถะอุทธจักให้ตื่นให้เป็นผู้ไม่มีนิวรณ์ห้าถ้าเอานิวรณ์ห้าเป็นเครื่องตัดสินตรงกันเป็นความหมายตรงกันอันนี้เขาบอกว่าพระอรหันต์ก็บอกพระอรหันต์บางองค์ไม่มีฌานเอ๊ะคำว่าฌานคือนั่งหลับตาเหรอถ้าคุณนั่งหลับตาหรือว่าคนที่หลับตาแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วข้างนอกนี่นะนี่คือเข้าฌานคุณต้องมีฌานทุกคนเพราะนอนหลับที่ไหนเอาตดไปใส่ตะหมูไม่รู้เห็นรู้เรื่องทุกคนใช่ไหมไม่รู้เรื่องมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วตัดทวารห้าข้างนอกแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เงื่อนไขการกำหนดว่าเป็นฌานเงื่อนไขของมันต้องเอาเงื่อนไขที่ชัดเด่นคือนิวรณ์ห้าไม่มีเพราะขณะที่นิวรณ์ห้าไม่มีชั่วคราวคุณก็มีฌานชั่วคราวถ้าในนิวรณ์ห้าไม่มีอย่างถาวรเลยมันก็เป็นฌานถาวรทีนี้อาตมาก็ถามว่าคุณว่าพระอรหันต์มีฌานก็มีพระอรหันต์ไม่มีฌานก็มีถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมีนิวรณ์ห้าเหรอไม่มีลืมตาอยู่ทงๆนี่ท่านก็ไม่มีท่านเป็นพระอรหันต์แล้วจะสัมผัสกิเลสหยุดเต็มที่ท่านก็ยังไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีถีนมิทะอะไรเลยไม่มีความสงสัยอะไรท่านก็รู้ว่ากิเลสอย่างนี้กองกิเลสเป็นอย่างนี้ท่านไม่มีนิวรณ์ห้าลืมตาโพร่งๆอย่างนี้ท่านก็ไม่มีนิวรณ์ห้าและท่านไม่ใช่ท่านมีฌานเลยทรงฌานอย่างยิ่งด้วยอย่างนี้เป็นต้นคือความเดาอะความเดาฤาษีเนี่ยพวกที่เพียรเนี่ยศาสนาเดี๋ยวนี้อธิบายในระดับของพระอภิธรรมเลยนะที่ว่าฌานนี่มีพระอรหันต์มีฌานก็มีไม่มีฌานก็มีเนี่ยในระดับพระอภิธรรมเลยนะเสร็จแล้วก็ออกนอกรีดนอกเรื่องไปนะพระอาตมาก็พยายามมาแก้กลับมาบอกมาเตือนให้รู้ว่าอย่าไปพูดเพี้ยนเพี้ยนผิดผิดมันเลอะเทอะแล้วเราก็เลยเข้าใจฌานพระพุทธเจ้าไม่ได้ฌานก็เลยกลายเป็นฌานฤาษีเข้าไปหาฌานฤาษีหมดนะก็เลยไม่เป็นประโยชน์คุณค่าไม่เข้าหลักมรรคองค์8มันยิ่งห่างออกไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ขอให้เข้าใจว่าฌานของพุทธเจ้านั้นต่างกันกับของฤาษีหลายประการเพราะฌานที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เราปฏิบัติสมาธิเราปฏิบัติฌานคําว่าสมาธิกว้างกว่าฌานสมาธินี่ทําให้เกิดอธิทุกอย่างนะสมะบวกอธิเรียกว่าสมาธิเพราะงั้นอธิทั้งศีลอธิทั้งจิตอธิทั้งปัญญาเรียกว่าสร้างสมาธิเพราะฉะนั้นศีลมันจะครบครันเป็นปกติได้ก็คือจิตคนเป็นปกติแต่ก่อนจิตคุณตั้งศีลข้อนี้ขึ้นมันฟื้นมันทนมันทำยังไม่ค่อยดีต้องสังวรระวังต้องหัดต้องเกลาจนศีลนี้ดีขึ้นคุณทำได้ตรงตามศีลท่านให้ละให้เว้นให้ขาดมันก็ได้ขึ้นมาจนมันไม่ต้องเข่งไม่ต้องคลุมไม่ต้องเข่งคุมไม่ต้องคอยระมัดระวังไม่ต้องสังวรมันได้แล้วง่ายเป็นอัตโนมัติมันก็ขัดเราจิตขัดเราพฤติกรรมทางกายวาจาทั้งจิตด้วยเป็นเองเป็นอัตโนมัติเป็นปกติเป็นธรรมดาศีลเขาจึงแปลความหมายว่าปกติแปลว่าปกติหรือแปลว่าเป็นของปกติเป็นของธรรมดาแต่คุณมีศีลแล้วนะทรงศีลแล้ว ม่ได้ละเว้นก็ไม่ใช่ไม่ได้ละเว้นละเว้นแล้วขาดแล้วไม่มีศีลคุณก็เป็นอธิศีลจิตนี่แหละเป็นตัวประธานสิ่งทั้งปวงเพราะจิตสามารถควบคุมกายก็ได้จนกระทั่งไม่ต้องควบคุมกายมันก็เป็นปกติไม่ไปละเมิดไม่ไปวุ่นวายไม่ไปทำชั่วนั่นเองอีกแล้วศีลข้อไหนจะให้ทำอะไรมันก็ให้เลิกอะไรมันก็เลิกได้แล้วใจวาจามันก็เลิกได้กายมันก็เลิกได้เพราะใจมันเป็นประธานใจมันได้อบรมจนใจมันเป็นตัวคุมได้แล้วเป็นปกติแล้วเข้าร่องแล้วลงล็อกหมดแล้วเป็นเองเลยเหมือนกับเครื่องยนต์ที่เป็นลูกอย่างนี้มันก็เป็นลูกเบี้ยวอย่างนี้ตรงลงตัวเลยยังไงมันก็ลงนี้แต่ก่อนที่จะให้มันกว่าจะเป็นลูกเบี้ยวอย่างนี้ได้มันไม่เบี้ยวให้นะมันกลับกันนะที่จริงมันควรจะเป็นลูกกลมแต่ทีนี้ไม่รู้จะอธิบายไงถ้าในเชิงกลเชิงช่างกลมันเป็นลูกเบี้ยวอย่างนี้ได้สำเร็จแล้วมันก็จะเดินตามรูปนี้ไปเลยตลอดเวลาเป็นเองเลยเป็นปกติเพราะจิตมันลงตัวปัญญาคุณก็รู้เป็นอธิปัญญาเห็นของจริงตามความเป็นจริงว่าเออเราได้แล้วเราเป็นแล้วเราหาอื่นงานอื่นทำอันนี้ปฏินิสขะอันนี้ปล่อยได้อันนี้วิทย์วุฒิวุฒิฐานะอันนี้เพิกได้แล้วไม่ต้องมาซ้ำแซะอยู่กับอันนี้ได้แล้วหาอื่นทำได้แล้วอันนี้วางใจได้แล้วอันนี้ปล่อยได้แล้วเมื่อสำเร็จไม่ต้องทำอีกไม่ต้องศึกษาอีกเป็นอเสขศีลอเสขศีลอเสขับแล้วว่าไม่ต้องศึกษาอีกก็จบศีลข้อนี้จิตเป็นปัญญารู้ตัดสินจบเลิกก็เป็นอเสขศีลจึงเรียกว่าสมาธิเต็มมีทั้งอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสมะบวกอธิสมะนี่แปลว่าสมบูรณ์นะ สมะเนี่ยแปลว่าเสมอหรือเนืองเนืองเป็นแล้วต่อเนื่องสมะเพราะฉะนั้นอธิอันเป็นแล้วต่อเนื่องจบก็จบกันไปนะเพราะฉะนั้นสมาธินี่ยิ่งใหญ่กว้างขวางฌานเป็นอันหนึ่งในสมาธิเหมือนกับบอกว่าจิตเวทนาก็เป็นอันหนึ่งในจิตสัญญาเป็นอันหนึ่งในจิตสังขารเป็นอันหนึ่งในจิตวิญญาณก็เป็นอันหนึ่งในจิตอะไรนี้เป็นต้นอันนี้เราไปอ่านคนคืออะไรที่อาตมาวิเคราะห์ให้ฟังนะอันนี้ในยะละเอียดลึกซึ้งวันนี้อาตมาวิเคราะห์อะไรอะไรบางอย่างแม้แต่อธิบายฌานอธิบายแง่เชิงที่ได้พูดมาพาดพิงมาก่อนเพื่อที่จะให้ไม่ค้างไม่คานะก็ต่อไปแล้วเหลือเวลาอีกเล็กน้อยอาตมาก็ขอเติมกรรมันตะขึ้นไปเนี่ยยังเหลือเวลาวันพรุ่งนี้อีกวันนึงก็คงจะต้องอธิบายเรื่องอาชีวะกันละเป็นอย่างสำคัญพรุ่งนี้ต้องขึ้นต้นก็ว่าอาชีวะกันเลยไม่งั้นไม่จบแน่พรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอเติมเรื่องกรรมันตะกรรมันตะ3นั้นมิจฉากรรมันตะมิจฉากรรมันตะก็คือศีลนี่เองหนึ่งปานาติบาตสองอธินาทานสามกาเมสุมิจฉาจารนี่คือมิจฉาสามของกัมมันตะนะถ้าเผื่อว่าเรารู้เรื่องดีเข้าใจดีศึกษามาแล้วก็อธิบายกันไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นในความหมายหยาบก็เราอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าพยายามเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วเรารู้แล้วก็อย่าพยายามให้มันเป็นปานาติบาตนะกัมมันตะนี่ระวังจะทำอะไรก็อย่าให้เป็นความโกรธฟังความหมายกว้างๆนะอย่าให้เป็นความโกรธโหดร้ายออกไปจากเราจนทำให้ฆ่าชีวิตนี่เป็นขั้นหยาบที่สุดนะอย่าไปเป็นโหดร้ายจนกระทั่งไปฆ่าชีวิตนี่เรียกว่าปานาติบาตหรือถึงขั้นจิตวิญญาณไปฆ่าชีวิตหรือไปฆ่าจิตวิญญาณชีวิตก็คือชีวะวิญญาณก็คือภูตะหรือขั้นละเอียดคือไปฆ่าปานะไปทำร้ายปานะเขาอย่าให้ไปทำร้ายถึงขั้นละเอียดก็คือปานะคือปราณนี่เองภาษาสันสกฤตคือปราณคำว่าปราณนี่เราเคยได้ยินมาเราใช้สันสกฤตคำนี้ปราณคือเยื่อใยแห่งชีวิตเยื่อใยทางวิญญาณนะละเอียดคนนี้ยังไม่หมดปราณเขาก็เรียกว่าไม่หลดที่จริงปราณไม่ได้แปลว่าจริงๆมันไม่ได้แปลว่าลมหายใจหรอกนะแต่เขาไม่รู้จะพิสูจน์ปราณยังไงเขาก็เลยบอกว่าคนนี้หมดปราณและหมดลมหายใจแล้วหมดเยื่อใยของชีวิตสุดท้ายแล้วหมดแล้วยังมีเยื่อใยของลมหายใจอ่อนเท่าไหร่เขาก็ว่าเหลือปราณเท่านั้นหมดลมหายใจจริงๆแห้งเออหมดปราณแล้วหมดชีวะหมดชีวิตเขาไม่รู้จะเอาอะไรวัดเขาก็เอาลมหายใจวัดอย่างนี้ก็เอาละเขาเข้าใจตามเขาที่จริงนั้นมันเป็นเยื่อใยของวิญญาณที่จริงเป็นเยื่อใยของกิเลสเยื่อใยของวิญญาณกิเลสกับวิญญาณนี่แทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบอกแล้วเพ ราะงั้นถ้าบอกว่าเรารู้ว่านี่เป็นชีวะถ้าชีวะนี้หรือปราณนี้หรือปราณะคือเชื้อหรือชื่อชีวิตเนี่ยอย่าไปทำให้เขาตกต่ำเพราะเราสร้างให้แล้วมันเป็นเองผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วมีชีวะอันเต็มอันบริสุทธิ์เป็นชีวิตชีวามีภูตะมีวิญญาณอันเต็มอันสมบูรณ์อันสะอาดมีปราณแม้แต่เยื่อใยชีวิตเป็นชีวิตอันละเอียดก็เป็นชีวิตอันละเอียดปราณหรือชีวิตวิญญาณอันละเอียดก็สะอาดก็สะอาดคือปราศจากกิเลสนะเพราะอย่าไปทำให้บกพร่องปาตะนี่แปลว่าบกพร่องแปลว่าตกหล่นตกล่วงนะเพราะผู้ใดสามารถที่จะเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้วิญญาณเรียนรู้ไปถึงปาณะหรือปราณก็พยายามอย่าให้ตกร่วงของตนหรือของผู้อื่นโดยเฉพาะระวังของผู้อื่นด้วยของผู้อื่นตกร่วงตกต่ำไปเป็นผู้เงินไม่อำมหิตไม่พยาบาทเป็นผู้จะต้องทำอะไรก็มีแต่โน้มไปในทางให้เมตตาปราณีผู้อื่นให้ดีๆนี่คือปาณาติบาตซึ่งเป็นมิจฉากัมมันตะข้อที่หนึ่งนะก็ขอยกตัวอย่างแซมอีกนิดนึงเพราะว่าคงไม่มีเวลาอธิบายอะไรมากแล้วนะเช่นว่าพระพุทธเจ้าเทศนะเทศจนกระทั่ง60รูปอาเจียนเป็นโลหิตร้อนออกจากปากอีก60รูปรูปบอกลาสิกขาอีก60รูปบรรลุเป็นอรหันต์ถ้าเราฟังแล้วเหมือนพระพุทธเจ้านี่อมหิตโหดร้ายรุนแรงไม่เมตตาปราณีแต่เราจะใช้คำว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีเมตตาปราณีไม่ได้เลยท่านทำเช่นนั้นในท่านปราณีที่สุดแล้วแต่คนไม่เข้าใจท่านได้ง่ายๆหรอกว่าท่านต้องพยายามช่วยเหลือคนให้ดีที่สุดเพื่อที่จะมาทำประโยชน์ซ้อนลงไปสักวันหนึ่งอีก60ก็ใน60ที่เป็นอรหันต์ก็จะต้องไปช่วยอีก60นั่นแหละหรืออีก60ไปช่วย60นั้นได้60นั้นที่ลาสิกขาบทนี้60นั้นได้อีกก็จะไปช่วยคนที่ลาอาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาตินาก็ชาติโน้นไม่ชาติโน้นก็อีกหลายชาติไม่มีปัญหาอะไรถ้าเผื่อว่ามันจะต้องได้มันจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่พยายามที่จะกระทำหัวยาหรือทำอะไรขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่มีการช่วยกันได้มันก็ได้แต่เป็นคนอ่อนๆมีอะไรอ่อนๆเผื่อแผ่กันก็ได้แต่อ่อนๆตื้นๆอ่อนๆมันก็ไปไม่ได้สูงไม่ได้มากไม่ได้ใกล้ไม่ได้ถึงยอดนะจะไม่เกิดความรู้รอบถ้วนเพราะฉะนั้นอุเบกขานิมิตที่เคยเอามากล่าวถึงผู้ใดเอาแต่วางเฉยเอาแต่คิดว่าโอ้ยอย่างนี้อย่าไปไอ้นั่นเขาเลยมันเข้าใจไม่ถูกละอย่างนี้มันกระทบกระเทือนเขาอย่างนี้มันรุนแรงกับเขาไม่ใช่เรื่องง่ายหรืออาตมาพูดอย่างนี้ยังไม่เต็มใจตัวเองแล้ววันนี้ยังเป็นเรายังไม่เก่งปฏิภาณนิรุตติเรายังไม่เก่งเลยอธิบายอันนี้ยังไม่ถึงใจที่จะอาตมารู้นี่มันยิ่งกว่านี่แต่ว่ามันพูดมันยังไม่ออกอธิบายก็ยังไม่ออกได้แค่นี้นะว่านี่มันเป็นเรื่องเมตตามหาเมตตาที่จะต้องมีภูมิปัญญาและสมส่วนสมจริงนะคนนั้นอาตมาเคี่ยวเค้นเคี่ยวข้นหรืออะไรขึ้นมานี่อาตมาได้คนที่แข็งแกร่งขึ้นมาตลอดเวลาแต่คนที่แน่นอนจะต้องเป็นผู้ที่มีกิเลสของตัวเป็นผู้ที่ระมัดระวังตัวเป็นผู้ที่ทำตามไม่ได้หรือว่าโน้มน้อมโอนอ่อนตามไม่ได้มันแข็งมันกระด้างมันก็ต้องโลหิตพุ่งออกจากปากมันก็ต้องโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากหรือต้องบอกลาสิกขานั้นแน่นอนฝีมืออาตมาก็จะไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ยังไงแต่อาตมาก็ไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นบอกอยู่แล้วอาตมาไม่ได้ทำถึงขนาดโอ้โหนี่ประเทศทีนี้หลุดออกไปเศษ2ส่วน3เลยอย่างนี้เปล่านะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็เคี่ยวเข้นอยู่เคี่ยวข้นอยู่เหมือนกันแต่เป็นจังหวะจังหวะนะคราวนี้เอาอันนี้มายกตัวอย่างจะให้เห็นได้ว่าการกระทำรุนแรงอมหิตนั้นแม้จะเป็นกายกรรมก็ตามกรรมมันตะไม่ได้หมายความว่ากายกรรมเท่านั้นนะกรรมมันตะนี่หมายความว่าทุกกรรมมโนก็เป็นกรรมวจีก็เป็นกรรมกายกรรมก็เป็นกรรมเพราะการกระทำทางกายทางวจีทางมโนคือกรรมมันตะทั้งสิ้นรวมเพราะกรรมมันตะทุกอย่างระวังอย่าให้เป็นปาณาติบาตไม่ว่าพูดไม่ว่าคิดไม่ว่ากระทำด้วยฝีมือเพราะฉะนั้นผู้รู้แล้วท่านยอมแม้แต่เริ่มดำริท่านก็ไม่ให้ไปเบียดเบียนเขาแน่พระพุทธเจ้าเทศจนกระทั่งจะให้สาวกอาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปาก60แล้วก็ลาไปตั้ง60ลาสิกขาไปตั้ง60 พระพุทธเจ้าย่อมประมาณแล้วเริ่มดำริท่านก็สังกัปปะแล้วท่านจะไปเบียดเบียนเขาหรือย่อมพ้นอวิหิงสาวิตกใช่ไหมย่อมพ้นการที่จะไปเบียดเบียนแน่ท่านจะตรึกท่านจะตรองท่านจะตักกะวิตกะท่านจะนึกจะคิดท่านจะสร้างแม้แต่กรรมมโนขึ้นมามโนกรรมขึ้นมาดำริคิดออกไปทำให้เขาเพราะฉะนั้นออกไปเป็นคำพูดด้วยก็ไม่ได้เบียดเบียนเลยคำพูดก็ไม่ได้เป็นส่อเสียดไม่ได้เป็นทำร้ายไม่ได้เป็นอุปหัตจะไม่ได้เป็นอุปวาทะไม่ได้เข้าไปทำร้ายไม่ได้ใส่ความไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเลยไม่ได้ไปกระทบร้ายไปกระทบแล้วให้เขาร้ายแต่ต้องกระทบแน่กระทบจนอาเจียนออกโดนเป็นโลหิตออกจากปากนะคิดดูสิกระทบแน่แต่ท่านไม่ได้เป็นผู้ที่อุปวาโทคือไปพูดร้ายท่านไม่ได้พูดร้ายนะนี่มันสอนลึกซึ้งท่านสอนพระของท่านอย่าไปแสดงธรรมต้องแสดงธรรมเป็นอนุปวาโทไม่ไปเข้าไปทำร้ายใครนี่ท่านไม่ได้ทำร้ายนะแม้ผู้นั้นจะอาเจียนเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากตั้ง60นี่ไม่ได้ทำร้ายพูดอย่างนี้ว่าได้ใจสำหรับคนที่หอกปากแข็งๆนะระวังแหมนี่ติดปีกให้เลยนะนี่ติดดาบให้เลยนะเอาละทีหลังฉันจวกแน่จวกไม่ยั้งมือเลยไม่ได้นะคุณไม่ใช่พระพุทธเจ้าคุณไม่ใช่พระผู้รู้คุณอย่าไปเอาอย่างนั้นไม่ได้เห็นช้างขี้ตามช้างก้นแตกก้นแหกเพราะรู้ก้นของเราเล็กไปขี้อย่างก้อนโตเท่าช้างได้เหรอเราช้างเล็กเราไม่ใช่ช้างใหญ่ไปเอาอย่างช้างใหญ่ไม่ได้เห็นช้างขี้ตามช้างอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่พูดหยาบอีกนะเนี่ยไม่ใช่ได้พูดหยาบนะไม่ได้พูดหยาบนะเห็นช้างขี้ตาช้ำรูก้นก็แหกนาทีตายดิก็เราก้นเล็กอะไปขี้ก้อนโตเท่าช้างได้เหรออย่างนี้เป็นต้นระวังจริงๆนะพวกนี้ต้องระวังถ้าไม่ระวังแล้วแย่อันนี้ข้ออละพอผ่านนะนี่ข้อที่หนึ่งกัมมันตะมิจฉากัมมันตะข้อที่สองจงระวังจะทำอะไรก็อย่าให้เป็นความโลภข้อแรกนั้นอย่าให้ทำเป็นความโกรธนะโทสะโคตรศีลข้อหนึ่งนี่มันก็ศีลแหละปาณาติบาตข้อสองอธินาทานเนี่ยอย่าให้เป็นความโลภออกไปจากเราจนเป็นการกระทำเลวได้ของเข้ามาอย่างทุจริตหรืออย่างได้เปรียบมากเกินตั้งแต่รู้ชัดๆจากทุจริตหยาบหรือเอาเปรียบเขาอย่างมากเกินการจนกระทำไปลักขโมยนี่แหละนะนี่หยาบที่สุดแล้วจนทุจริตแบบเบาบางแค่ใดก็ต้องเลิกละขาดให้ได้ไม่เอาไม่ทำมีสัมมาอาชีพนะในสัมมาอาชีพก็เดี๋ยวก็ต้องไปเรียนมิจฉาชีพ5กันนะต้องมีสัมมาอาชีพหรือเป็นผู้ที่ไม่โลภนั่นเองแม้มีสัมมาอาชีพสร้างสรรค์แล้วแล้วยังแจกจ่ายเชื้อจานอีกซะด้วยซ้ำนะนี่เป็นอธินาทานศีลข้อ2ข้อที่3ศีลหรือมิจฉาก็แล้วแต่มิจฉากัมมันตามี3ข้อข้อ3ระวังจะทำอะไรก็อย่าให้เป็นราคะออกไปจากเราจนเป็นหยาบคายเลวทรามตั้งแต่เป็นราคะแรงร้ายไม่ดีไม่งามกามต่ำๆเรื่องสมสู่ผู้หญิงผู้ชายนี่เรียกว่ากามต่ำๆนะเรื่องสมสู่ผู้หญิงผู้ชายที่เราเรียกว่าต่ำมนุษย์เรารู้ดีว่าเรื่องเสพสมสู่ผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องต่ำพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดนะในพระบาลีตอนที่ท่านบริพาสบริพาสที่แปลว่าด่าท่านบริพาสพระสุทินนะตอนที่ไปละเมิดปราชิกข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าเป็นวัสละธรรมังถุดทุนลังคามคามธรรมังภาษาบาลีว่าเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเหมือนเขาว่าด่าภาษาแขกเราไม่ฟังไม่ออกเราก็เฉยเขาด่าภาษาฝรั่งเศสเราฟังไม่ออกเราก็เฉยฉันใดฉันนั้นนี่ท่านด่าภาษาบาลีเราไม่รู้เราก็เฉยแต่ลองแปลเป็นไทยดูสิจะรู้ไหมวัสละธรรมังแปลว่าคนถอยถุดทุนลังแปลว่าคนชั้นสถุนมันเป็นเรื่องของคนถอยเขาทำกันมันเป็นเรื่องของคนชั้นสัตถุนก็ทำกันคามธรรมังเราฟังแล้วเราอาจจะไม่สะดุ้งนะมันเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาทำกันมันไม่ใช่เรื่องของชาวสวรรค์คามธรรมังมันเป็นเรื่องของชาวบ้านเพราะงั้นคุณยังเป็นชาวบ้านอยู่คุณก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณมาเป็นชาวสวรรค์มาเป็นโลกุตตรบุคคลมาเป็นอริยะ มาเป็นผู้ประเสริฐคุณก็ไม่ทำอย่างชาวบ้านนะฟังชาวบ้านแล้วมันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เพราะเขาผมฟังได้คำว่าคนถอยของคนชั้นสตุลเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องของการสมสู่ผู้หญิงผู้ชายเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องหยาบนะเพราะฉะนั้นเราจึงทำปิดบังทำในที่ลับนะใครไปทำในที่แจ้งนะมันเรื่องมันน่าปกปิดทำแล้วก็ต้องไม่พูดใครไม่รู้ของเราเราไม่ทำทำไม่ให้ใครรู้ใครเห็นไปรู้ไปเห็นอายนี่มันรู้มาในสัญชาตญาณมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์รู้ส่วนสัตว์ต่างๆเดรัจฉานเขาไม่รู้มันก็ทำเปิดทำเผยแต่เป็นมนุษย์แล้วไม่ทำเปิดทำเผยหรอกมันรู้มันเรื่องน่าอายมันเรื่องก่อทุกข์นะก่อทุกข์ทำให้คนเกิดเป็นคนคนขึ้นมามันไม่ทุกข์ยังไงมันเรื่องทุกข์นะทำให้คนพุทธเกิดขึ้นมาเป็นตัวคนออกมาเนี่ยมันทุกข์แต่เราไม่เข้าใจกันลึกซึ้งอาตมาพูดอย่างนี้ผู้ที่ยังมีคู่มีผัวมีเมียมีกามมีกิเลสอันนี้อยู่ก็อย่าเดือดร้อนจนเกินไปเห็นมันนี่มันแรงระวังโลหิตร้อนจะพุ่งออกจากปากก็เลยไม่มาซะเลยตายไปเลยพอพูดอย่างนี้โอ้โหท่านเอาแรงเหลือเกินนี่เราก็ยังมีผัวมีเมียแบบนี้เราก็คนถอยคนสะทุนแย่สิเห็นไหมก็เลยไม่เอาแล้วไม่มาแล้วทีนี้ไม่คบกันไม่พูดไม่เกิดด้วยกันดีกว่าไม่มาคบหาเลยหรือบางคนก็บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วเรานี่บอกลาสิกขาก่อนแอบดูห่างๆยังไม่เอาท่านแรงเหลือเกินนะก็ระวังนะอย่างนี้แสดงธรรมมันก็เป็นอย่างนี้ก็เขี้ยวข้นขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใดฟังเห็นแล้วผู้ใดสบายหรือว่าลดละออกมาได้ผู้นั้นก็ไม่กระเทือนยิ่งได้แล้วผู้นั้นก็ยิ่งโอ้โหจริงเวลาทำถูกแล้วก็ยิ่งมั่นใจใช่ไหมคนใดยังไม่ได้ก็สังวรต่อเพราะขีดขั้นของศาสนานี้มีหลายระดับมันเอาละเราแค่โสดาบันผัวเดียวเมียเดียวก็แสนทุกข์จะบำบัดกิเลสของเราไปบ้างบำเรอกิเลสของเราไปบ้างก็ให้เบาๆมันยับมันยังหัดอดหัดลดหัดทนมั่งมีวันพระวันเจ้าถือศีลแปดซะบ้างศีลห้าของวันพระวันเจ้าก็แปดมันมั่งไม่ใช่มันห้าตาพึดและยังแถมเร่งเครื่องมากขึ้นอีกด้วยไม่เอาอย่างนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าก็เอาซะแรงๆหน่อยก็แล้วกันนะเพราะในเรื่องของราคะในเรื่องของกามเนี่ยก็ต้องรู้ศีลรู้อธิศีลไปตามขั้นตอนเพราะศีล5เอาละคนที่เราก็ต้องยอมรับว่าเราแค่นี้บารมีเราแค่นี้เราไปไม่ได้เราก็เอาแค่นี้ก็ระมัดระวังต่ำสุดก็แค่ผัวเดียวมีเดียวนี่ก็เอาเถอะหน้าอย่าไปทำบาปกว่านี้เลยอย่าไปสร้างราคะมากกว่านี้เลยอย่านอกใจไอ้อย่าไปนอกกายเนี่ยมันหยาบแล้วไอ้ไปนอกกายแล้วไม่นอกใจมันไม่มีหรอกมนุษย์ในโลกนะไม่นอกกายแน่นอนแม้แต่ใจก็อย่าไปแลบไปเลียบอกเออเนี่ยไม่ใช่คู่ของเราอย่าไปคิดอย่างงอนอย่างนี้ถ้ามันคิดนิดนึงให้รู้ใจของเราบอกแม้คนนี้น่าจะรู้เท่าทันนะไม่เอาท่านถึงได้แปลว่าอย่านอกใจแก่ผัวเราเมียเราคู่ของเราเท่านั้นคนอื่นอย่าไปละลาบล้วงไปคนหนุ่มคนสาวนี่ก็ปฏิบัติศีลข้อนี้ทำยังไงคนอื่นมีพ่อมีแม่เป็นเจ้าของคนอื่นมีนายเขาเป็นเจ้าของคนอื่นมีผู้ปกครองดูแลเป็นเจ้าของเราอย่าไปละลาบละล้วงใจอย่าไปรักใครเขาอย่าไปรักใครเขาเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ยิ่งเข้มข้นกว่าคนแต่งงานแล้วด้วยต้องระมัดระวังอย่างจัดจ้านนี่เป็นเรื่องพื้นฐานเพราะฉะนั้นคนศีล8ขึ้นไปเรื่องนี้จะต้องไม่แตะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวในศีลข้อ43ข้อราคะนี่นะนอกนั้นกามที่จริงนะมันแปลว่ากามกามเมสุมิฉาจารพฤติกรรมที่เป็นกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆต่างๆเราก็จะเรียนรู้กามเหล่านั้นแล้วเราก็จะลดละกิเลสกามเหล่านั้นให้ได้จริงๆทำให้จางให้อ่อนซึ่งเราก็พากันปฏิบัติมาแล้วในศีลในธรรมต่างๆพวกนี้เพราะมิฉากัมมันตะ3นี้เราจะต้องสังวรระวังเท่าที่เราตั้งศีลศีลข้อใดของเราที่ตั้งแล้วเราก็จะพยายามอย่าทำให้วิญญาณคือชีวภูตะปานะของเรานี่อย่าให้มันบกพร่องเท่าที่เราจะทำได้ถ้าถอยเราถือศีล5เราพูดผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยเอาแค่นี้ไปก่อนส่วนกามอื่นที่คุณอย่าไปใคร่อยากในอบายมุขไปใคร่อยากในการอยากจะโลภโมโทสันเกินการต้องลักต้องขโมยไปโลภโมโทสันอยากเอาชีวิตเขามากินไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันทำร้ายเราแล้วก็หวงก็โลภอะไรเนี่ยก็ดูตามขอบเขตของเราอย่าให้มันไปทำให้เขาตกล่วงจิตวิญญาณเรานั่นเองปานะของเรานี่ดูให้ละเอียดอย่าให้มันตกต่ำ กินศีลที่เราหรือว่าละเมิดกับศีลของเราที่เราถือไม่ว่าศีลข้อไหนเพราะมันก็ซ้อนแม้แต่ในข้อปาณาติบาตในข้อของอทินาทานในข้อของกามเมสุมิจฉาจารอาตมาพูดวันนี้ยังไม่ละเอียดพอหรอกนะมันเข้าใจยากในข้อวาจาในข้อกัมมันตะเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วแม้ในข้ออาชีวะมีองค์ธรรม4อารติวิรติปฏิวิรติเวรมณีคือเว้นคืองดนะงดอารติคือพยายามงดอย่าให้ไปละเมิดเมื่อตั้งศีลข้อนี้แล้วงดให้ได้เว้นให้ได้ปฏิวิรติเว้นขาดเวรมณีเจตนาเว้นขาดมีองค์ธรรมเหมือนกันทั้งกรรมวาจากรรมันตะและอาชีวะมีองค์ธรรมสีนี่เหมือนกันซึ่งต่างกันสังกัปปะกับทิฏฐิมีองค์ธรรมต่างกันนะทิฏฐิมีองค์ธรรม6สังกัปปะมีองค์ธรรม7ส่วนอีกวาจากรรมันตะอาชีวะมีองค์ธรรม4นะส่วนวายามะกับสตินั้นมีแต่ถูกกับผิดเท่านั้น2 อย่างเป็นไปตามทิฏฐิเป็นไปตามความเห็นวายามะกับสติถ้าทิฏฐิผิดวายามะก็จะผิดตามสติก็จะผิดตามเป็นมิจฉาสติถ้าทิฏฐิผิดความพยายามก็ผิดเพราะฉะนั้นใครเข้าใจผิดเห็นผิดนี่แหละสำคัญมากเพราะงั้นเขาจะไปพยายามตามที่เขาเป็นเขาจะมีสตินะอย่างคนที่เห็นว่าถ้ายิงเก้งนี่นะต้องเอาให้ถูกหัวใจเรียดอย่างนี้เลยเป็นบุญเพราะเก้งมันจะได้ไม่ทรมานเหมือนกันนะเขาก็เล็งสติตั้งสติพยายามนี่มิจฉาสติเป็นมิจฉาเพราะมิจฉาวายามะไปตามมิจฉาทิฏฐิแล้วมันควรไปยิงหรือเก้งอ่ะใช่ไหมมันบาปแต่เขาไม่รู้เขาเข้าใจว่ามันดีเขาเห็นผิดอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอาหารเราอะเก้งอะเขาก็พยายามเล็งลูกปืนเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่มิจฉาสติมิจฉาวายามะพยายามผิดสติผิดตามความเห็นผิดนะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเผื่อว่ามิจฉาหรือว่าสัมมาเป็นความเห็นถูกความพยายามกับสติก็ตามอันนั้นไม่ต้องอธิบายมากนะวายามะกับสติก็ยังเหลืออยู่แต่อาชีวะกัมมันตะก็ได้อธิบายแล้วบ้างตอนพรุ่งนี้ก็จะทวนกัมมันตะอีกนิดหน่อยแล้วก็จะเติมอาชีวะให้เต็มเพื่อจะได้ครบครันแล้วก็จะได้สรุปเพราะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ก็ลึกขึ้นไปในส่วนที่มันซ้อนถึงแม้ขั้นฌานในขั้นที่มันจะไปเบียดเบียนกันซึ่งเป็นระดับระลึกลำดับลึกระดับการพยาบาทนั้นไม่ลึกเท่าไหร่หรอกแต่ระดับเบียดเบียนนี่ลึกก็ได้อธิบายไปแล้วซ้ำซากวกวนอยู่พอสมควรก็ค่อยๆเข้าใจเอาละสำหรับตอนนี้ช่วงนี้หมดเวลาแล้วก็พอแค่นี้ก่อน ธรรมะที่อาตมาพยายามขยายความให้เห็นเนี่ยอาตมาเน้นเรื่องกรรมอะไรๆก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอยู่ที่กรรมนี่แหละคนเราเนี่ยถ้าไม่หายใจเลยนอนนิ่งๆอยู่มีกรรมไหมไม่หายใจเลยขาดใจเลยนอนนิ่งๆอยู่มีกรรมไหมไม่มีกรรมแม้แค่คุณไม่หายใจคุณก็ทำกรรมอะไรไม่ได้มากมายแล้วชั่วระยะหนึ่งใช่ไหมแต่คุณต้องหายใจคนเราสรุปแล้วก็คือว่าคนเราอยู่นิ่งๆเนี่ยคุณกายกรรมไม่เกิดวจีกรรมไม่เกิดก็ยังไม่มีอะไรมากแต่ใจเกิดนะใจของคุณนอนนิ่งๆก็เถอะใจนี่สร้างกรรมมหาศาลเลยโลกก็ได้ปรุงแต่งอะไรไปก็ได้ดีไม่ดีก็วางแผนจะฆ่าคนนั้นจะเอาชนะคนนี้จะเข็นคนโน้นจะพยาบาทคนนี้อะไรก็ได้สารพัดทั้งนั้นแหละใจทั้งนั้นแหละเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้เท่าทันกามวิตกพยาบาทวิตกจิตมันดำริแล้วยังคิดแล้วยังวิตกนี่คือการดำริแล้วอาการรู้อาการนะอาการเฮ้ยนี่เราคิดไปในเชิงกามแล้วนี่ไม่ใช่เชิงพยาบาทแล้วไปในเชิงนี่จะหาสิ่งมาเสพตามใครอยากเรียกว่ากามนี่จะไปหาสิ่งที่มันจะไปจัดการกับเขาเนี่ยจะไปทำร้ายทำลายจะไปเที่ยวเอาชนะค้าคานหรืออะไรก็แล้วแต่พยาบาทแล้วนักการใจนี่เสมอแม้กายกรรมวจีกรรมคุณยังไม่ทำอะไรเลยใจคุณก็ต้องอ่านทีนี้มันจะยากตรงที่ว่าคุณมามีกายกรรมมีวจีกรรม แล้วใจคุณมันดูไม่ทันเพราะมันชักกายกรรมมั่งวจีกรรมมั่งแล้วไอ้กายใจของเราตัวไหนมันไปสั่งกายนี้เว้ยใจตัวไหนมันไปสั่งวจีกรรมตัวนี้เว้ยมันชักจะยากขึ้นถึงยากอย่างไรก็ต้องฝึกรู้ให้ทันรู้ให้ทันไอ้ไปที่ในนั่งแล้วก็หลับแล้วมองจิตว่างอะไรอยู่อย่างนั้นน่ะมันดูง่ายดูจิตมันไม่คิดอะไรมันไม่มีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายก็ปิดทวารแล้วกายกรรมก็ไม่มีวจีกรรมก็มีง่ายแบบนั้นไม่ทันทีไม่เป็นวิปัสสนาไม่ทันการไม่เป็นทิฏฐธรรมหมายความว่าไม่เป็นธรรมที่ปัจจุบันที่เห็นทันทีไม่เป็นทิฏฐธรรมธรรมะของพระเจ้าเป็นทิฏฐธรรมเป็นธรรมะที่เห็นทันทีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ทันด่วนเลยสัมผัสเดี๋ยวนี้อ่านออกเดี๋ยวนี้กายวาจาใจอ่านทันอ้อออกมากายนี้สัมพันธ์กับใจใจตัวนี้มีเหตุปัจจัยนี้ถึงไปเนื่องไปต่อให้เป็นกายกรรมอย่างนี้แล้วกลายเป็นกายกรรมอกุศลเป็นกายกรรมทุจริตเป็นกายกรรมไม่ดีไม่งามไอ้ไม่ดีไม่งามที่ว่านี้ถ้ามาขั้นโลกุตระก็พูดกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือมันไปทางกามมันไปทางพยาบาทนั่นแหละไม่ดีไม่งามนั่นแหละไม่ดีไม่งามนะกับทางที่จะเอาแต่หยุดนิ่งๆเรียกว่าทีนมิทะเอาแต่หยุดนิ่งๆเอาแต่เฉยๆช้าๆเรียกว่าทีนมิทะหรือเอาแต่รานทุรนวนวายวุ่นไปหมดนั่นแหละอุทธัจจะวุ่นไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรจับไม่ติดสับสนฟุ้งซ่านอยู่นั่นน่ะนั่นแหละอุทธัจจะเพราะกรรมกริยาใดก็แล้วแต่ทางกายก็ตามวจีก็ตามหรือแม้แต่โดยมโนอาการมันเป็นอย่างนี้ต้องอ่านให้ชัดทินนมิทัพเป็นอย่างนี้อุทธัจจะกุฏิจะเป็นอย่างนี้ลดลงอย่ากลายเป็นเฉยต้องกระปรี้กระเปร่าพอสมควรแต่อย่าเร็วจนราซารานรนอะไรมากไปจนกระทั่งไม่สมสัดสมส่วนเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ที่แคล้วคล่องแล้วก็ได้ระดับได้ระบบได้รูปได้ร่างจึงเรียกว่าไม่เป็นทีนมิทะไม่เป็นอุทธัจจะและในกรรมต่างๆในการกระทำต่างๆใจเราเนี่ยเราทำการทำงานหรือว่าเราสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก่อเกิดอาการกามมาเสพสิ่งที่ต้องการแล้วได้อย่างนั้นมาเสพสมใจและเป็นสุขบำเรอรสเป็นอัสสาทะอย่างนี้แหละเรียกว่าอาการกามมีไหมถ้าเผื่อว่าเราต้องการที่จะเป็นเรื่องแก้แค้นเป็นเรื่องเอาชนะข้าคารเป็นเรื่องทำให้เขาคนอื่นเขาตกต่ำเป็นเรื่องทำร้ายทำลายผู้อื่นเป็นเรื่องทำให้ผู้อื่นไม่กระทบกระเทือนไม่ดีอย่างนี้เป็นเชิงพยาบาทอ่านอาการจิตเราแล้วก็ลดลงนั่นแหละไม่มีอื่นหรอกเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีชีวิตปฏิบัติการงานปฏิบัติอะไรอยู่มีชีวิตอยู่ปกตินี่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพยายามฟังอาตมาย่อมาแล้วนะย่อมาอธิบายจี้เขาจะชัดว่ากรรมต่างๆเนี่ยเราพยายามปรับกรรมต่างๆปรับจากกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะปรับเข้าไปถึงมโนกรรมเรียกว่าสังกัปปะมีพยาบาทวิตกมีกามวิตกอะไรเนี่ยอ่านไปจะชัดอาตมาไม่ได้ไล่สูตรพระพุทธเจ้าว่าแม้สังกัปปะจะต้องรู้จักกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอะไรนี้แล้วต้องลดนี่เป็นมิจฉาสังกัปปะต้องทำให้เป็นสัมมาอาตมาไม่ได้ไล่สูตรอย่างนั้นมาแต่จริงก็ไล่ไปให้ฟังแล้วล่ะนะเพราะงั้นก็อธิบายนี่ก็คือตัวนี้แหละอย่างนี้แหละทำจริงๆเพราะตัวจิตใจนี่เป็นการแก้องค์ประกอบทั้งหมดของสังกัปปะมี7ข้ออยู่ตรงนี้สำคัญเมื่อคุณทำได้คุณจะมีจิตใจที่ลดละลงไปได้แล้วจะเกิดที่อาตมาพูดมาตอนต้นว่ามีตัวเที่ยงแท้เนี่ยอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเนี่ยเป็นคุณลักษณะของจิตจริงๆเลยตัวที่มันคล่องเหมือนอิเล็กตรอนไออัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาเนี่ยมันเหมือนโปรตอนมันเหมือนพวกสแตติกเป็นพวกฐานแน่นนิ่นเป็นตัวยืนตัวกับไอตัวคล่องมันจะมีสภาพสองอย่างนี่เสมอเลยสภาพไดนามิกสภาพคล่องสภาพหมุน มันจะได้สัตว์ได้ส่วนกันปรับคุณปรับจิตปรับใจเมื่อไหร่นี่องค์ธรรม6ประการเนี่ยจะทำงานสั่งสมลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันจะเกิดเป็นสังขารเรียกว่าจิตสังขารเป็นองค์ที่7ของสังกัปปะของใจของคนเนี่ยมันสั่งสมลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันจะเกิดเป็นสังขารเรียกว่าจิตสังขารเป็นองค์ที่7ของสังกัปปะของใจของคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเรานึกเราคิดเราดำริอะไรเราทำอะไรเนี่ยเราปรับตรงนี้มันจะต้องรู้ความนึกคิดรู้สังกัปปะเป็นตัวหลักเสมอมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรก็ตามต้องยังไปถึงสังกัปปะถ้าไม่ถึงสังกัปปะไม่ได้แก้จิตไม่ได้ปรับที่จิตการปฏิบัติธรรมถึงปรมัตถ์ก็คือต้องปรับจิตเจตสิกถ้าปรับไม่ถึงจิตเจตสิกมันไม่แก้ไขนะปรับแต่กายกรรมวจีกรรมอย่างที่อาตมาอธิบายตอนต้นโอ้ยปรับได้ควบคุมหูงามพริ้งเลยสวยมารยาทดีทุกอย่างเลยแต่ไม่ถึงจิตถ้าไม่ถึงจิตแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การปฏิบัติธรรมถึงขั้นปรมัตถสัจจะหรือถึงปรมัตถธรรมมันจะปฏิบัติถึงปรมัตถธรรมต้องถึงจิตแก้ไขจิตได้ปรับจิตได้เพราะฉะนั้นให้ถึงจิตอ่านดีๆมีปัญญาญาณอ่านตัวเราปฏิบัติตัวเราไปเสมอๆเลยว่าอาการที่เรากระทบสัมผัสตอนนี้เนี่ยเรารู้ทันถึงจิตแล้วนะเมื่อใดรู้แล้วดีแล้วพยายามจำไว้อย่างเงี้ยต้องปฏิบัติอย่างงี้เป็นอย่างเงี้ยอ่านใจแล้วก็แก้ได้ยิ่งตอนนี้แก้ได้ยิ่งดีแก้ได้ก็ยิ่งพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่คือภาคปฏิบัติของธรรมะพระพุทธเจ้าเรียกว่ามรรคองค์8เนี่ยมรรคองค์8เป็นอย่างงี้ปฏิบัติแล้วสั่งสมเข้าเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิในการปฏิบัติมรรค8องค์7ทั้งหมดเนี่ยที่คุณฟังไปนี่เป็นทิฏฐิถ้าคุณเข้าใจดีถูกทางอย่างที่อาตมาเข้าอธิบายคุณเข้าใจหมดเลยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเสร็จแล้วคุณก็ไปพยายามแล้วก็ไปทำสติตั้งสติสติปัฏฐาน4ทำตองสี่ไงไปมีสติปัฏฐานมีสมปัฏฐานมีอิทธิบาทนะเรียกว่าสัมมาสติให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วปฏิบัติมีสมปัฏฐานมีอิทธิบาทพยายามภาคเพียรให้ได้คุณไปปฏิบัติอย่างนี้จริงๆขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้คุณเกิดผลขึ้นพัฒนาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีสมาธิฐิแล้วมีสมาวายามะแล้วมีสมาสติแล้วภาคปฏิบัติจึงอย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วคือกับสังกัปปะกับวาจากับกัมมันตะกับอาชีวะนี่เป็นอีก4องค์ของมรรคสมาธิฐิเป็นประธานสมาวายามะสมาสติช่วยสมาธิฐิเพราะคุณไปพยายามและคุณทำให้เกิดสติปัฏฐาน4หรือเป็นสติสัมโพชฌงค์ให้ได้เมื่อคุณไปทำแล้วมันก็จะเกิดภาคปฏิบัติตัวที่ตัวฐานปฏิบัติก็อยู่ที่สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่แหละชีวิตของคนเราก็คิดพูดทำการงานทำการกระทำอะไรกันแล้วก็มีอาชีพอะไรก็ทำอยู่เท่านี้แหละถ้าคุณทำถูกแล้วถึงจิตจะสั่งสมลงเป็นสมาธิเกิดละลดได้ลดกามวิตกได้ลดพยาบาทได้ลดวิหิงสาวิตกได้กายกรรมคุณก็ปรับได้ด้วยนะดีขึ้นปานาติบาตไม่ใช่กายกรรมกัมมันตะกัมมันตะมีมิจฉาสามปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารคุณก็ลดละไปได้ด้วยอาตมาไม่ขยายความละเอียดเท่าไหร่อันนี้แต่อาตมาเคยเขียนกามนี่เขียนเล่มเท่านี้นี่ถึงอรหันต์อทินปานาเขาเอาไปประกาศมาปานาติบาตเขียนเล่มเท่านี้เนี่ยนี่ไม่ได้รื้อฟื้นไม่ได้ดึงขึ้นมาเลยน่าจะมาทบทวนรีไรแล้วก็พิมพ์ออกมาใหม่อทินนาทานก็เขียนเล่มเท่ากันเลยประมาณเท่ากันเลยเป็นเล่มขนาดนี้ขยายจนถึงอรหันต์แหละกาเมสุมิสาจารย์ก็เขียน3ตัวนี้สำคัญนี่เป็นมิจฉา3ของกัมมันตะมิจฉา4ของวาจาพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนี่มิจฉา4มิจฉา5ของอาชีวะโกงกุหนาทุจริตชัดๆนี่แบบนี้ทำงานคิดโกงไปโดยรูปเห็นชัดเลยแบบนี้หยาบลัปปนาอันที่2ไม่โกงแล้วหยาบๆอย่างนั้นแต่ปากยังโกงด้วยภาษายังโกงยังหลอกยังล่อด้วยภาษายังไม่มันไม่สุจริตด้วยภาษาอยู่นั่นเองยังจับได้ว่ามีความไม่ถูกต้องโดยมิจฉาทางวาจา ยังโกงยังทุจริตยังอะไรอะไรอยู่ทางภาษากายกรรมไม่มันก็ยังปิ้นปล่อนยังไม่ค่อยดีลัปปนาทางภาษาพูดคำพูดส่วนเนมิตกตาข้อที่3เนี่ยหมายความว่าถ้าใครที่มีสัมมาอาชีพขึ้นมาไม่โกงแล้วทางหยาบทั้งหมดแม้แต่จะทำวาจาเราก็คุมได้เรารู้วาจาอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้มันหลอกเขาหน้ามันล่อเขามันปิ้นปล่อนมันไม่งามเราก็สุจริตไปได้เรื่อยๆแม้ที่สุดเนมิตกตาเนี่ยหมายความว่าคุณยังไม่เก่งคุณยังห้ามใจไม่ได้รู้ทั้งรู้ที่คุณยังอ่อนแออยู่ก็ยังมีเล่ยังมีเล่ยังมีเลี่ยงยังมีหลบยังมีไม่ทำตรงหรอกแต่ว่ามันก็มันไม่ได้หลอกตรงๆมันไม่ได้ใช้ภาษาไม่ได้กายกรรมตรงนะแต่คุณยังมีข้างในมันยังมันยังไม่ซื่อสัตย์จริงๆนะมันยังเลี่ยงมันยังหลบมันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่เต็มที่ยังไม่สะอาดนั่นเองก็ต้องให้ชัดไม่ว่ากรรมกริยาไม่ว่าอาชีพใดๆที่คุณทำอยู่ทำกับกรรมกริยาต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดบกพร่องพวกนี้คุณก็ต้องทำนี่ถ้าพูดทำได้ก็อาชีพของคุณใดก็แล้วแต่นี่อาตมาไม่ได้พูดถึงตัวอาชีพเลยนะอาชีพคุณไปทำอาชีพเป็นมิจฉาอย่างชัดๆปล้นจี้นี่คุณก็รู้แล้วว่าอาชีพแย่แล้วผิดกฎหมายด้วยแม้แต่ขายสิ่งเสพติดค้าขายหรือก่ออะไรสิ่งที่มันไม่เข้าท่าอะไรหลายๆอย่างอาตมาไปขยายความไปพวกนั้นอาชีพที่มันเป็นรูปธรรมเลยนั่นน่ะมันก็รู้อยู่แล้วแม้เรามาทำอาชีพที่มันเป็นสุจริตขนาดที่เป็นรูปธรรมสุจริตแล้วมันก็ยังมีทุจริตในใจยังจะขี้โลภยังจะขี้โกรธยังจะขี้ลวงยังจะขี้หลอกยังจะขี้เอาเปรียบเอารัดอะไรพวกนี้นะเรียกว่าเห็นแก่ได้เรียกว่าจริงๆไม่ซื่อสัตย์อะไรพวกนี้อยู่ในนี้แฝงเนี่ยไม่ทำตรงๆแล้วยังเหลือแต่เรายังมีตัวเจตนาเลี่ยงเจตนาหลบเจตนาที่ไม่เต็มร้อยไม่สมบูรณ์ไอ้ตัวนี้ในมิตรกตาอาชีพที่4แม้คุณทำได้บริสุทธิ์แล้วแข็งแรงจิตใจก็ไม่มีแล้วไม่มีเลี่ยงไม่มีหลบตรงดีแล้วแต่คุณก็ยังยอมทำธุรกิจร่วมกับคนที่เขาผิดเลิกซะมาทำกับอโศกงานอโศกนี่บริสุทธิ์ไม่มอบตนในทางผิดยังมอบกับเขายังเป็นเอี่ยวกับเขาอยู่ยังเป็นมีส่วนได้ส่วนเสียคุณสุจริตนะคุณทำถูกนะแต่คุณก็ยังมีส่วนคุณก็เป็นแรงงานให้แก่เขาอ่ะเขาจะไปก่อไปโกยเขาจะไปมีนโยบายหลักเขาจะมีทฤษฎีหลักเขาจะมีกฎเกณฑ์หลักอะไรที่มันก็ไม่ซื่อไม่ตรงไม่อะไรคุณก็ต้องทำกับเขาว่าคุณเป็นกลไกอันหนึ่งในกิจการของเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่นิเปสิกตาเป็นอาชีพที่มอบตนอยู่ในทางผิดตนเองบริสุทธิ์ของตนเองก็จริงตนเองไม่ทำผิดแต่คุณก็ทำกับหลักการเขากับนโยบายเขากับงานหลักของเขาเป็นตัวกลไกร่วมกับเขาทำคุณไม่ทำแต่คุณก็เป็นกลไกหนึ่งพาเขาทำเขาพาคุณทำเพราะคุณเป็นกลไกอยู่ในนั้นด้วยนี่เรียกว่านิเปสิกตาเพราะฉะนั้นคนที่เห็นชัดแล้วบอกโอ้เลิกดีกว่าต่อให้ได้เงินแลกมาเท่าไหร่เพราะพวกเราถึงกล้าหนีจากงานทั้งโลกยิ่งงานหยาบๆขนาดงานไม่หยาบในงานสุจริตเป็นครูเป็นบาร์แท้ๆยังหนีออกมาเลยมันก็ยังโอ้โหไม่ไหวอ่ะเราอยู่กับเขาเป็นกลไกพวกนี้เขาไม่จุ้งอ่ะลำบากอ่ะนี่พวกเรานี่บางคนนี่อยู่ทำงานอยู่กรมที่ดินนี่ยกตัวอย่างชัดๆมันกินกันทั้งนั้นน่ะอยู่กรมที่ดินเนี่ยนะมันก็กินกันหมดแล้วเราไม่กินอยู่คนเดียวเนี่ยเราบริสุทธิ์นะทนไม่ไหวเรามันทุกข์แล้วเราก็ถ้าเขาไปช่วยอยู่ในข้องนี้กับเขาไงมันมอบตัวอยู่ในทางผิดอยู่กับเขามันก็ไม่ดีหรือยิ่งเป็นบริษัทเข้าไปทำค่าทำขายเป็นกลไกได้ต้องไปโลภไปอะไรมาคุณก็ต้องไปหอบไปหามาให้แก่เขาแล้วคุณก็เป็นกลไกให้แก่เขามันจะรู้สึกเลยว่าโอ้เราไปช่วยเขาอยู่ทำไมเขาไปโลภเขาไปกอบโกยเขาไปอะไรได้คุณจะลาออกมาภูมิมาทำของคุณถึงตรงโน้นแล้วคุณจะมาเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นได้นี่แต่ละคนมาขนาดงานมันสุจริตด้วยซ้ำไปก็ยังต้องลาออกมาเลยเพราะว่าคนมันไม่สุจริตในงานนั้นงานมันสุจริตนะแต่คนในนั้นมันพาเน่าไม่สุจริตกันแล้วเราก็ต้องไปอย่างนั้นยิ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมายังมีเล่ห์เหลี่ยมโกงทั้งนั้นนะบริษัทเล่ห์เหลี่ยมที่เอาเรียกเอาเปรียบทั้งนั้นน่ะเพราะงั้นทำงานบริษัทนี่แทบจะเลิกมาได้ก่อนเลยงานราชการก็ช่อชนทุกวันนี้ก็เถอะ อะไรพูดไปก็เลยไม่มีมิตรเลยมันจะว่าว่าเข้าไปหมดคือดูถูกดูแคลนเหมือนก็มันใหญ่อยู่คนเดียวนะมันถูกอยู่คนเดียวคล้ายงั้นนะเพราะอาชีพที่บริสุทธิ์หรืออาชีพที่สมบูรณ์ถึงขั้นเอาเธอมาทำงานในนี้บางคนเอามาทำพลังบุญก็ได้มีลาภแหลกลาภบางมาทำฟ้าอภัยมาทำแด่ชีวิตไม่ต้องถึงชมรชมรไม่มีรายได้เลยนะ